situatie van Feyenoord. Ja, Geert-Jan van Beek, weten dat je uiteraard van voetbal houdt. Mountainbiken weet ik, door het bos een beetje rauzen via lekker. Maar jouw moment van de week komt uit de Formule 1. Verstappen is struggling here. Hamilton goes around the outside at turn one. And the charge is complete. Hamilton now leads on lap 60. Ja, Verstappen eindigt tweede. Na uitstekend bandenwerk moeten we dan zeggen. De banden van Mercedes hebben eigenlijk gewonnen. Hè? Het was minimaal het verschil. Hoe kijk jij? Kijk jij ook met een soort tactisch oog? Of kijk je vooral gewoon als liefhebber van racen? Nou, dat laatste vooral als liefhebber. Maar wat mij dan weer verbaast is dat het feit dat er natuurlijk een hele house is over Max Verstappen. En heel vaak gaat het goed. De strategische keuze die hij maakt. En dan komt hij zo uit een kansloze positie zoals verleden jaar. Met een langzamere auto toch als overwinnaar over de streep. Ja, nu zijn ze qua snelheid wat meer aan elkaar gewaagd. En nou maakt hij volgens mij met zijn team een verkeerde beslissing door niet van banden te wisselen. Waardoor in die laatste rondes Hamilton natuurlijk op goede banden heel hard op hem afkomt. En hem ook voorbij gaat in de laatste rondes. En dit is volgens mij een verkeerde keus. Zit Gert-Jan van Beek dan voeterend op de bank? Daar baal ik wel een beetje, want je bent toch chauvinistisch. Je hoopt toch wel dat het eens een keer dit jaar voor het eerst echt spannend gaat worden in de Formule 1. En we hebben gewoon een hele goede coureur die in staat moet zijn met deugdelijk materiaal om wereldkampioen te worden. En heb je er dan nog vertrouwen in dat het ook nog echt spannend gaat worden tussen Verstappen en Hamilton? De echte kenners zeggen, er komen straks een aantal circuits aan, zoals Monaco onder andere. Die zijn echt voor de Red Bull. En ja, daar moet hij dan ook echt gaan winnen. Dan maakt hij echt een serieuze kans. Hè. Dus daar waar hij moet winnen, dan moet hij ook daar gebruik van maken. En dan moet je niet met materiaalpak te maken krijgen. Goed, dan Gio Lippens. Gio, ja, het moment, het is een beetje in te koppen. Het is het moment van vanmiddag. 200 meters, and now he dares to check. Taco van der Hoorn, he's got 100 meters, if not more. The road rises up a little bit, and Taco van der Hoorn covers his mouth in disbelief. He's done it! Bravo, Taco van der Hoorn! That is fantastic bike riding. Goed, Taco van der Hoorn, Gio, grote kans dat we tot heel veel mensen tot 5 uur vanmiddag nog nooit van hem hadden gehoord. Sinds een paar uur staat hij in de geschiedenisboeken als ritwinnaar in de Giro. Na een lange ontsnapping bleef hij het jagende peloton net voor. Zeg even eerlijk, zag jij hem aankomen, Gio? Nee, deze overwinning zag ik niet aankomen. Maar dat heeft gewoon puur te maken met de wetten van het professionele wielrennen. Kopgroep gaat weg. Het is een etappe in principe voor sprinters die een heuveltje over kunnen. Dus denk daarbij aan Peter Sagan. En dan eindigt het zo. Dan blijft er toch ineens één mannetje uit die kopgroep over. Dat gebeurt bijna nooit. Dus nee, wat dat betreft had ik het niet zien aankomen. Maar ik moet zeggen, dit zijn wel de momenten waarop ik dubbel kan genieten van het wielrennen. Want dit maakt het gewoon extra waard. Dus dat eigenlijk datgene wat je verwacht dat het niet kan, dat het uiteindelijk toch lukt. Ja. Wie van de mensen hier aan tafel had van hem gehoord? Het Jan? Martijn? Ik had al van hem gehoord, ja. In wat voor zin? Nou, eerst zat hij volgens mij bij Jumbo. Dan kreeg hij geen contract. Dat klopt, ja. En hij is volgens mij ook een keer ernstig gevallen of zo. Dat hij, dat zijn carrière zelfs nog aan een zijden draadje hing. Ja. Vertel me even, wie is het eigenlijk? Ja. Taco van der Hoorn, Gio? Ja, het is echt een man met een verhaal. Die val was een hersenschudding, die zware hersenschudding die opliep bij een val in koers. Toen heeft hij echt een beetje, als een soort kasplantje kun je wel zeggen, heeft hij min of meer geleefd. Want hij had er ontzettend veel last van daarna, kon eigenlijk helemaal niks meer. Ging op een gegeven moment gewoon op zijn gewone fiets, zeg maar een oma-fiets, ging hij de straat op. Maar hij werd ondertussen door allerlei oude mensen werd hij gewoon ingehaald. Hij kon gewoon niet meer hard fietsen. En op een of andere manier heeft hij toch de schwung weer teruggekregen, heeft hij weer gaan trainen. En in datzelfde jaar, dus na zijn revalidatie, won hij zomaar ineens een etappe in de Bing Bang Tour. En nou weet ik wel, dat is niet de allerbelangrijkste wedstrijd ter wereld. Maar het is wel een World Tour koers. En ook daar maakte hij deel uit van een kopgroep. Ook daar kwam hij uiteindelijk alleen over de streep. Dus het is wel een aparte. En inderdaad, hij kreeg vorig jaar geen contractverlenging meer bij Jumbo-Visma. Dreigde toen terecht te komen bij Beat Cycling. Dat is een ploeg op het derde niveau in de wereld. Maar op het laatste moment werd hij opgevist door Intermarché. Dat is Wanty Gobert, de oude Wanty Gobert-ploeg. Die hebben een World Tour licentie. Nemen hem mee naar de Tour. Nou ja, je ziet wat er dan kan gebeuren. Dus dit is echt een sprookje. Dat klinkt ook alsof er een aardig portie wilskracht in deze manier zit, Gio. Want ik zag dat beeld ook van vanmiddag. Dat hij met zijn mond open op dat stuur ligt zo'n beetje en maar doortrapt. Is dat wat hem dan ook net even wat beter maakt vandaag? Ja, dat maakt hem absoluut beter. Hij reed ook echt een monsterlijk zware versnelling. Zo'n versnelling die je eigenlijk niet meer kunt rondkrijgen. Als je, bedenk dat wel even, de hele dag in de aanval hebt gezeten met een hele hoop Italianen, met nog een sterke Zwitser, Simon Pellot. Die rijdt hij er één voor één af. Hij reed ook heel slim in die kopgroep. Smeet niet echt met zijn krachten. Want er werd natuurlijk onderweg, dan heb je van die tussensprintjes om de bergpunten. Want er waren 3 klimmetjes vandaag. Je hebt tussensprintjes om de puntentrui, om de bonificatie. Seconden. En iedere keer zag je hem zo'n beetje wel meesneaken. Zo van oppassen dat ik niet het contact verlies met de snelste mannen. Maar ondertussen ging hij niet voluit. Ja, en dan blijft hij dus als enige over op het eind. Ja, en dan bewijst hij inderdaad dat hij een enorm karakter heeft. Enorme wilskracht. En ja, dat laatste stuk had op een gegeven moment 15 seconden voorsprong. Het was op een gegeven moment een minuut. Het slingerde alle kanten op. En dan houdt hij uiteindelijk nog 4 seconden over op de streep. Nou, dat is een metertje of 100, 150. En dat was het dan op het peloton. Mooie overwinning en na afloop kan zo'n Taco van der Hoorn het dan zelf eigenlijk ook nog niet geloven. I just wanted to go in the break and be aggressive the whole Giro. Toen maybe I know it was really difficult to get to the front and win the stage or get to the finish line with the group. But I just think every 1 or 0.5% is enough chance. So I just take it and. I didn't believe actually in it when he had 1 minute with 25k to go or something. And then I heard on the radio that I have still 40 seconds or something to get full gas to the line. Yeah, I couldn't believe it. I was really thinking with 1k to go, I was looking behind and I was seeing, I'm gonna make it, what the fuck. Ja, mooi verhaal. Sta je ook in één keer voor de internationale pers om een toelichting te geven. Dat is ook nieuw voor zo'n jongen, kan ik me voorstellen. Ja, dat is ook nog een goed lachstype. Ik bedoel, eeuwige glimlach op zijn gezicht. Nou, dat gaat er dus echt nooit meer af, die glimlach. Nee. Ja. Dat klinkt mooi, hè, Gert-Jan? Jij vindt het mooi, denk ik. Zo winnen. Zo'n jongen ook. Ja, waar hij weg moet komen. Hè, dat is helemaal knap. En dan heb je toch wel wat mentale weerbaarheid. Dingen moeten overwinnen. En dat heeft hij gedaan. En dan, ik heb nog even een vraag aan Gio. Hoe is het daar Gio, met, trouwens. Gio, hoe is ja, met dat die, maakt niet uit, Gert-Jan. Hoe is het met de coronaregels daar? Want ik zie dat publiek daar over elkaar heen hangen. Die anderhalve meter met het publiek. En die mensenmenigte. Hoe zit het in Italië? Ja, dat verbaast mij eerlijk gezegd ook. Hè? Omdat we weten natuurlijk dat Italië, nou ja, erger kon je het bijna niet krijgen zoals het daar geweest is. We hebben wel gezien natuurlijk afgelopen jaar al in de Giro dat het al redelijk los werd gelaten. En van collega's die nu in Italië zijn, hoor ik wel dat zij gewoon niet alleen op terrassen kunnen zitten, maar ze kunnen ook binnen bijvoorbeeld met elkaar eten. En inderdaad, er staat ontzettend veel publiek langs de kant. En dus wat dat betreft lijkt het net alsof die regels een klein beetje zijn losgelaten. En alsof ze er nu een beetje op losleven. Dus ik hou mijn hart wel vast. Maar ja, dat deed ik vorig jaar tijdens de Tour eerlijk gezegd ook. Eigenlijk was vorig jaar alleen de Vuelta, hè, de Ronde van Spanje. Dat was een ronde waarin die coronaregels echt super streng in acht werden gehouden. En er stond dus echt helemaal niemand op de cruciale beklimmingen. En eerlijk gezegd vond ik dat wel het meest safe. Dus eerlijk gezegd hou ik mijn hart een beetje vast nu. Ja. Martijn, kijk jij naar wielrennen? Jazeker. Ja? Giro en Tour? Alles. Ja, nou, de grote rondes vooral, ja. Je kent die taken ook. Dus de grote rondes kijk ik. En de klassiekers dan zijn meestal in het stadion. Hè, als die worden verreden, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en dat soort wedstrijden. Maar de grote rondes kijk ik altijd, ja. Ja, maar toch, Gio, ik heb de indruk dat de Giro wat minder leeft momenteel. Ben je dat met me eens? Nou, dat moet er nog komen misschien? Nee, maar dat is vooral bij ons. Dat heeft gewoon simpelweg te maken, Robert, met het feit dat we geen klassementsrenner hebben, hè, die echt tot het einde gaat meedoen. En we zijn natuurlijk de afgelopen jaar wel aardig gewend geweest. Hè. Vorig jaar Wilco Kelderman, 3e. Nou, Tom Dumoulin, dat weten we nog wel een paar jaar geleden. Gewoon gewonnen. Dus we hebben altijd wel Nederlanders in die top van dat klassement gehad. Denk ook aan Kruiswijk, hè. Toen die val tegen die sneeuwmuur. Die leek gewoon de Giro te gaan winnen toen. En nu is Bauke Mollema de enige klassementsrenner die we hebben in de Giro. Alleen die heeft al gezegd, ik ga niet voor het klassement, ik wil een ritzege. En die probeert in een paar etappes, misschien wel de etappes die nu nog gaan komen, probeert hij wat achterstand op te lopen, zodat hij straks ooit eens een keer in de bergen, ja, de zegen krijgt van het peloton om dan etappes te winnen. Dus dat is denk ik de reden dat we er minder gespannen naar kijken. Aan de andere kant, het is wel natuurlijk de return van Dylan Groenewegen. Dat hebben we gisteren gezien, hè? Die werd vierde in de sprint. Dus er is wel degelijk iets te beleven. Nou ja, daar komt Taco van der Horen dan vandaag nog even overheen. Dus nee, wat mij betreft is het onterecht hoor, dat die belangstelling zo gering is. Ja, Dylan Groenewegen, je noemt zijn naam al eventjes. Die maakte dus zaterdag na een schorsing van 9 maanden zijn rentree in het peloton. Na het tragische ongeluk van vorig jaar, waar die Fabio Jacobsen in de ronde van Polen de hekken inreed. Ze leken het met elkaar uitgesproken te hebben, totdat Jacobs een paar dagen geleden in een statement op Instagram zei dat hij nog helemaal geen excuus had gekregen. Nou, dat was dan ook weer even slikken voor Groenewegen. Ja, dat was voor mij natuurlijk ook een grote verrassing, hè? Maar dat is dus een reactie die iets minder positief was. Voor mijn gevoel hebben we gewoon echt een prima meeting gehad en hebben we allebei ons hart kunnen luchten aan elkaar. Dat was ook de bedoeling van het gesprek volgens mij. Verder heb ik er ook inhoudelijk niks over gezegd. Ja, dat hou ik het liefst ook tussen Fabio en mij. Ja, verder vind ik het gewoon heel fijn dat Fabio weer op de fiets zit. Hè? En dat hij hopelijk weer terugkeert naar zijn oude niveau. En is voor mij nu ook de focus weer op de Giro. Precies, want is het vervelend? Dat lijkt me toch ook een beetje olie op het vuur zo vlak voor jouw terugkeer. Ja, een dag voor de Giro is het niet heel leuk om dat te horen natuurlijk. Hè? Maar dat hebben we van tevoren gezegd. Er kunnen ook negatieve reacties zijn. En dit is er dan zo eentje. En is voor mij ook de focus weer op de Giro. Ja, Martijn, heb jij je verbaasd over het feit dat er toch geen streep onder lijkt te zitten om deze... Nou, wel een beetje. Ik weet niet... Kijk, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. En iedereen heeft die beelden wel gezien. Ik weet alleen niet hoe lang je dat dan nog wordt nagedragen, weet je. En het zal ook te maken hebben dat ze met juristen zaten. Dus als hij zegt, sorry, of op een of andere manier mijn schuld bekend. Ja, dat is altijd link, hè, met dat soort types in de buurt. Dus hij zal heus wel spijt hebben. En hij kan het waarschijnlijk... Of het is hem waarschijnlijk aangeraden om daar nog niet alles over te zeggen. Nee. Dat is wat ik denk. Maar dat weet Gio wel beter. Ja, Gio, hoe zit dat inderdaad? Is dat een juridische hoek waar we moeten zoeken? Dit woordenspel misschien? Nou, Martijn slaat echt de spijker op de kop. Dat heeft echt alles te maken met dat hele steekspel. De verzekeringsmaatschappijen die moeten eruit gaan komen. Ja, zegt Groenewegen onomwonden tegen Jacobsen van... sorry, ik ben hartstikke stom geweest. Ik heb een enorme fout gemaakt. Dan hangt hij, om het zo maar te zeggen. Dan moet zijn ploeg of zijn verzekeringsmaatschappij... moet het volle pond gaan betalen. En er spelen ook nog allerlei andere juridische toestanden op de achtergrond. Dus het gekke is ook wel, ze hebben hetzelfde management, hè? En dat is SEC Cycling. SEC dat ook in het voetballen zit als management. Volgens mij van Persie. Die hebben ze onder andere nu bij Feyenoord ondergebracht. Maar dus dat is wel vreemd natuurlijk. Dat je onder één management eigenlijk twee renners hebt die zo tegenover elkaar staan. En het vuurtje wordt ook wel een beetje opgepookt, moet ik heel eerlijk zeggen, door de ploegbaas van Fabio Jacobsen. Mm. Door Patrick Lefevre. Want die heeft natuurlijk vanaf het begin af aan geroepen dat het een moordaanslag was. Dat heeft hij daarna wel weer ingetrokken. Maar die gooit ook voortdurend olie op het vuur. En op deze manier, ik moet zeggen, ik vind het echt jammer dat het zo loopt. En dat ze het zo scherp stellen. Maar denk je dan dat het ook strategie is dat Jacobsen op Instagram zegt dat hij nog geen excuus heeft gehad? Is hem dat dan ingefluisterd om dat te doen? Ik denk het wel. Dat lees je ook echt wel een klein beetje op de manier zeg maar, waarop dat hele Instagram-bericht staat. Dat lijkt me geen spontane zinsopbouw van een wielrenner die bekend maakt op Instagram dat hij niet blij is met Groenewegen. Mm. En wat dat betreft, Groenewegen hebben we toch een paar keer nu gezien. Hè? Afgelopen week ook op televisie, onder andere bij Umberto op RTL. We hebben natuurlijk bij ons in de uitzending gehad op Studio Sport. Ja, en dan merk je toch wel dat het een renner is die wel degelijk spijt heeft van wat hij daar gedaan heeft. En deemoedig, dat vind ik echt wel het woord dat op dit moment bij Groenewegen past. Mm. Aan de andere kant, wat hij wel doet, en dat vind ik knap, hij spreekt ook weer met de benen. Want hij wordt wel gewoon vierde in de allereerste massasprint na die val. Gert-Jan, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik vind als er gesprek onderling is geweest, dan is het ook klaar. En dan vind ik dat je, als dat nog een juridisch gevecht op de achtergrond plaatsvindt, dan moet je beide je mond houden. En Groenewegen doet dat. En Jacobsen, in ieder geval de teambaas, doet dat niet. En dat is niet netjes. Dat is respectloos. Ja. Ja. Dus laten de juristen het maar uitzoeken en wij gaan gewoon door met fietsen. Dat is eigenlijk wat je bedoelt. En dat doet Groenewegen. Ja, dat is goed. Ja. Goed, gisteren de eerste sprintetappe overigens, Gio. Als je weet hoe lang hij eruit is geweest en dat alles wat hij aan zijn kop heeft, dan deed hij toch best aardig, toch? Ja, over mentale weerbaarheid gesproken. Ja. Hè, wat het net over taken van de horen. Maar Groenewegen is wel een harde hoor in zijn kop. En als je kijkt wat hij allemaal over zich heen heeft gekregen. Kijk, en ik wil hem absoluut niet in de slachtofferrol manoeuvreren. Hè, want ik bedoel, hij heeft een enorme fout gemaakt in die sprint in Polen met Jacobsen. Maar goed, daar is hij ook voor bestraft. 9 maanden schorsing. Net op tijd terug voor de Giro. En als je dan ziet hoe die zich er gewoon ingooit in die sprint. Ja, dat vind ik wel absoluut de klasse. En je moet het maar doen, hè. Ook tegen mannen waarvan je misschien wel het vermoeden hebt. Nou, als ze de kans krijgen om er de hekken in te rijden, dan doen ze dat. Want hij wordt niet door iedereen met open armen dus ontvangen in dat peloton. Hoewel er heel veel sprinters zijn geweest, collega's van hem. Viviani onder andere, die gewoon gezegd hebben, hij heeft zijn straf uitgezeten. En wij zijn gewoon benieuwd weer naar wat hij kan. En we houden rekening met hem. Ja. Dus nee, maar hij is mentaal is hij wel heel sterk. Want laten we ook eerlijk zijn, zijn gezin is bedreigd. Hè, zijn kind dat nog geboren moest worden. Daar kreeg hij al post voor met een strop erin. Van een of andere onverlaat. Allemaal dat soort dingen. Dat heeft hij allemaal wel over zich heen gekregen. En dat heeft hij toch goed aan de kant gezet nu. Ja, ja. Hij heeft ook geen keuze, hè? Want je moet op een randje, anders win je geen etappe meer. Ja. Nee, dat klopt. Het sprinter is wat dat betreft, hè, sprinters zeggen we altijd van, die hebben een steekje los. Want anders dan doe je dat niet. Dan ga je niet met 60, 70 kilometer per uur op een streep af met 10 andere idioten. Maar hij moet inderdaad meegaan als hij nog door wil in het wielrennen. En op het moment dat je dat niet meer kunt, dan is het ook helemaal klaar. Ja. Dat is wel een cowboy, hè, volgens mij, deze jongen. Ik heb wel eens gehoord of gelezen dat hij... je hebt overal maling aan, maar dat hij wel eens gewoon rondjes door de wijk gaat rijden met zijn armen omhoog, om dat te zorgen dat hij dat niet verleert. En natuurlijk de uitspraak, hè, van wat is het, jodium of podium? Dat heeft hij natuurlijk jarenlang geroepen. Okay. Ja, dat zal hij nu ook niet meer doen. We gaan hier even een punt achter zetten, want we hebben nog meer te bespreken. The games are awarded to the city of Tokyo. Yeah! Nog 74 dagen. Ja, we gaan naar Tokio tenminste, dat hopen we allemaal. Een wekelijks terugkerend iets wordt dit de komende weken. Dan gaan we het hebben over die Olympische Spelen. Want gaan ze wel door? Wat is de stand van zaken in Tokio? Het verhaal van vandaag is dat er 60% van de Japanners het eigenlijk niet wil. Meer dan 300.000 mensen hebben al een enquête ondertekend die oproept om het evenement te cancelen. Gio, kan je een Olympische Spelen organiseren als de inwoners van dat betreffende land zeggen, doe maar niet? Ik ben bang, wou ik bijna zeggen, maar ik denk dat dat kan. Omdat het gaat om enorme belangen, vooral financiële belangen. IOC zit enorm natuurlijk met de situatie in de maag, want vorig jaar is het uitgesteld. Als het nu uitgesteld wordt, dan is het ook definitief einde verhaal voor de Olympische Spelen van Tokio. Dan komen er schadeclaims. Datzelfde geldt trouwens ook voor de regering van Japan en voor de organisatoren daar. Als die het beltje erbij neergooien, krijgen zij al die claims. Mm. En wat denk bijvoorbeeld aan die Amerikaanse televisiezenders die miljarden hebben betaald om het te mogen uitzenden, ja, die gaan dan toch echt hun centen terug eisen. Ja. Dus wat dat betreft denk ik, ongeacht of het verstandig is of niet, het zal wel georganiseerd worden. Maar jij hebt even gekeken hoe de situatie nu is in Japan, of we een beetje een beeld hebben. Ja, ze hebben daar dus een vierde golf. Hè. Dus de derde golf is al geweest begin dit jaar. En daarna zakten de cijfers heel hard. Toen leek het gewoon de goede kant op te gaan. En op dit moment, kijk nog even naar de cijfers van gisteren. 6.578 nieuwe gevallen. Gemiddelde over 7 dagen 5.285 gevallen. Nou. Wat dat betreft is Japan overigens... komt niet echt in de buurt van, laten we onder andere de Europese cijfers noemen. Hè, want er wonen wel 126 miljoen mensen. Dus die cijfers, als je dat afzet tegen bijvoorbeeld het aantal gevallen in Nederland, valt dat eigenlijk nog wel heel erg mee. Zouden we rekenen, Gio, voor die cijfers in Nederland, denk ik. Ja, maar Tokio is een eiland, hè, dus dat is makkelijker, hè? Ja, maar ik heb het niet alleen over Tokio. Hè. Ik heb het over heel Japan. Maar inderdaad, Tokio zelf is misschien nog beter te isoleren. Maar de Japanners zelf, die 60% heeft er geen zin in. En die zeggen gewoon van, laat alsjeblieft dit feestje aan ons voorbij gaan. Maar aan de andere kant, 300.000 mensen hebben die enquête ondertekend. En er zijn gewoon 126 miljoen mensen. Dat is ook weer waar, ja. Dus en de vicevoorzitter van het IOC heeft gewoon gezegd, die spelen gaan gewoon door. Dat heeft hij vandaag geroepen. En de Japanse premier ook trouwens. Dus de point of no return lijkt gewoon voorbij te zijn. Gert-Jan en Martijn, is dit iets waar jullie met spanning naar kijken? Martijn? Nee. Helemaal niet. Of het doorgaat of niet? Ik zie wel of het doorgaat. Ik hoop het dat het doorgaat, maar nee, ik kijk meer naar het EK. Want over 30 dagen begint. Ja, dat gaat wel door, toch? Dat gaat door, ja. Ja, ja, okay. Okay. Gert-Jan, hoe is jouw gevoel? Dat je bent? Nou ja, ze zijn gewoon al veel te ver, financieel en ook politiek. Is dat niet meer terug te draaien? Dan heeft de bevolking volgens mij niet zoveel stem in, hoor. Maar ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaar... Wat ons natuurlijk leert afgelopen jaar, anderhalf jaar... is natuurlijk dat alles waarvan we dachten dat kan je niet meer cancelen. De pandemie raast er gewoon overheen natuurlijk. Ja, maar hier is wel heel erg veel geld mee gemoeid. En dat speelt altijd een belangrijke rol. En daarom zei ik ook al, ik vind het raar dat in de Giro op dit moment het zo makkelijk kan. En dat wij met voetbal de laatste twee wedstrijden niet met publiek kunnen spelen. En daar staan ze hutje-mutje. En ja, en in Tokio hebben ze al gezegd, geen publiek mee. Je familie kan niet eens komen kijken. Dus ja, ik denk dat ze dat heel goed afschermen. En dat het iedereen is ingeënt. En dus... Ik zie daar dit bezwaar niet helemaal. Lijkt me waardeloos, Gio, voor sporten zelf... die zich moeten voorbereiden op die Spelen. Ga ik wel, ga ik niet? Dat lijkt me niet lekker. Nee, en toch aan de andere kant denk ik... als jij topsporter bent, dat je dan bij jezelf denkt van... ik ga voor die prestatie. En of dat nou voor lege tribunes is... en of dat nou met allerlei ellende eromheen is. Uiteindelijk als een sprinter aan de start staat van de 100 meter... dan wil hij maar één ding en dat is zo snel mogelijk naar die finish toe. Mm. En dus ik denk dat sporters zich daar heel goed voor kunnen afsluiten. Ik denk dat wij, journalisten, er wat meer moeite mee hebben. Wij worden straks ook... die verhalen hoor je nu ook al. Je komt je hotel bijna niet uit. Je mag alleen maar naar één evenement per dag. Dus wat we vroeger wel eens deden was... bijvoorbeeld 2-3 Nederlanders proberen te volgen op zo'n spelen. Dus dan hop je van het ene stadion naar het ander. Eten op de kamer, dat soort dingen. Ik bedoel, laten we zeggen... wij hebben die heilige drive niet die de topsporter wel heeft. Maar nee, een topsporter zal zich alleen maar focussen op zijn eigen belang... en op zijn eigen prestatie. Ja, Naomi Osaka, tennister, een groot Japans sporticoon... Die kijkt toch ook wel wat verder dan haar eigen sport. Ook zij heeft twijfels of het allemaal wel door kan gaan. Of course, I would say I want the Olympics to happen... because I'm an athlete and that's sort of what I've been waiting for my entire life. But I think that... there's so much important stuff going on, and especially the past year, I think a lot of unexpected things have happened. And for me, I feel like if it's putting people at risk and if it's making people very uncomfortable, then it definitely should be a discussion, which I think it is as of right now. Ja, ze zegt dat je er in ieder geval over moet discussiëren. Nou, dat wordt volop gedaan. Martijn, je zei van ja, die spelen, ik zie het wel. Vergelijk je de Spelen wel met het EK? Of heb je dat in het verleden gedaan? Heb je dat nu losgelaten? Ik ben nooit bij de Spelen geweest, maar in mijn beleving is een EK Ik bedoel eigenlijk ook qua benadering op coronagebied, bedoel ik eigenlijk meer. Oh zo. Ja. Het zijn allebei niet doorgegaan, toch? Vorig jaar. Maar nu? Ja, ik denk dat het gewoon wel doorgaat. Gewoon sterker nog, ik heb van de week een bokswedstrijd in Amerika zitten kijken. Er zaten 70.000 mensen in het stadion in Texas. Dus ja, aan de andere kant van de wereld gaat het weer heel snel de goede kant op. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar heb je de regels al voor jou als journalist? Want Gio zegt net van je mag je hotelkamer niet af en dit en ja, dat. Voor het EK hebben we de regels, ja. En is dat net zo streng als in Japan? Nee, het is wel streng, maar wel veel minder streng. Je mag gewoon bij persconferenties aanwezig zijn. Weliswaar niet iedereen. Dat is dan een soort poeltje wordt er gemaakt van vaste volgers. Eten doe je niet binnen, maar er staan buiten. Kan je dan koffie krijgen. Maar verder valt het reuze mee, eerlijk gezegd. We mogen dat volgende week weer knuffelen in Engeland. In Engeland, ja. Ja, dus jij gaat gelijk naar Engeland volgende week. Ja, lekker knuffelen. En lekker knuffelen en dan kom je weer terug. Maar even over die persconferentie. Waren die niet ook online? Voor een groot gedeelte? Ook. Ook. Maar ook voor een gedeelte... Er mogen een beperkt hoeveelheid aanwezig zijn. Ja, en de rest is mag online. Vragen stellen online. Ja. Klopt. Ja, toch. En in de mixzone neem ik aan mondkapje op? Of is er geen mixzone? Die zijn er niet in bij de wedstrijden. Maar ze zijn wel persmomenten volgens mij in het trainingskamp. Ja, het is een heel boekwerk. Dus ik heb het nog niet helemaal bestudeerd. Maar dat is volgens mij wel zoals het gaat. En inderdaad ook Zoom-meetings en dat soort dingen. En verschilt dat ook nog per locatie? Weet ik niet. Want ik heb eigenlijk alleen maar het Nederlands elftal. De informatie daarvan. Mm. Dat is ook het enige wat ik volg. Ja, nou, dat is lekker afgebakend, toch? Ja, makkelijk, handig. Ja, dat is misschien ook wel een beetje het probleem... dat je niet weet waar je naartoe bent, omdat het per land verschilt. Want nu willen ze volgens mij de Champions League finale... weer van Istanbul naar Engeland halen. Ja, maar dat is ook moeilijk. Vanwege die reisbewegingen natuurlijk. Ja, want in Engeland... prik krijgen, dan is het... Ja, zou dat de oplossing zijn op korte termijn? Dat mag ik toch hopen. Ja, ik weet niet. Heb jij hem al? Nee. Ik zit nog in En nog geen 60, dus... Nee, dat is waar. Hij is nog jong. Rio, ben jij al geprikt? Ja, ik heb hem wel al, maar ik ben al 62. Dus ik heb hem een paar weken geleden gehad. Een beetje rond de Amstel Gold Race. Ja, ik ook, gelukkig. Dus, ik zal wel de laatste zijn, denk ik, van de derde stel. Ja. goed, jongens, we zijn bijna aan het einde van dit uur. Zometeen gaan we het nog uitgebreid hebben over Feyenoord... over de mogelijke degradatie, over sportfixing, over Robben, over Oranje. Hoe krijgen we dit allemaal in een uur gepropt, vraag ik me af. Dat hangt helemaal van onze gasten af. Dat is weer aan ons. Zullen we hele korte vragen gaan stellen? Dan hebben jullie extra tijd. Wat ik nog wel even wil vragen aan Gio, voor de mensen die via de webcam kijken. Wie wint er op de foto achter jou? Het is een prachtige sprintfoto, maar wie... Barry Marcus. Wim Struutinga. Het is iets van Olympia's Tour, lang geleden. Hele mooie foto. Ja, prachtig. Ja. Het valt niet te ontkennen dat jij wielercommentator ook bent. Dat is wel te zien voor de mensen thuis. Ik zie ook een klein schouderduwtje volgens mij, toch? Ja, maar dat mag, hè, in de sprint. Ja. Goed, tot zover zoals gezegd dit eerste uur. Zometeen meer met Gert-Jan Verbeek, met Martijn Krammerdam en met Gio Lippens. Graag tot zo na het NOS Journaal van 10 uur. Tot zo. Het is een bloedstollende voetbalstrijd. Maar ze speelden goed, hè? Ja. Supporters vol passie. Ja, ik voor mij een buik voor Zuiderstraat, hoor. Spelers gaan tot het uiterste. Omdat we niet altijd 90 minuten lang zo goed zijn als de allerbeste... moeten wij het ook hebben van mentaliteit. Voetbalclub Almere City heeft één doel. We zijn erbij, hè? Pas op. Promotie naar de Eredivisie. We nemen de training op met een drone. Zo kun je van boven eigenlijk alles heel goed zien. Ik ben Tina. Ik ben hier de kok. Tim, morgen, kom op. Ga naar je favoriete podcast-app en luister de podcast... Promoveren met Almere. Een grote makelaar zonder kleine lettertjes. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Met de treinwijzer check ik heel makkelijk de verwachte drukte in de trein. En meld ik mijn eigen reis vooraf aan. En als jij dat ook doet, reizen we allemaal prettiger. Nieuw van NS. De treinwijzer. Meld je reis ook aan in de NS-app. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt... dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je woonverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je woonverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. NPO Radio 1. 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Engeland wordt vanaf volgende week definitief de derde stap van het Britse openingsplan ingevoerd. Premier Johnson kondigde aan dat dan de horeca weer gasten mag binnenlaten. Ook mogen bioscopen, theaters en musea weer open. Verder mogen familieleden en goede vrienden weer knuffelen, maar wel voorzichtig en met gezond verstand, zei Johnson. Ook de bezoekregels worden versoepeld. Op 21 juni moeten alle coronabeperkingen in Engeland zijn opgeheven. De Schotse premier Sturgeon zal morgen versoepelingen voor Schotland aankondigen. De Palestijnse groepering Hamas heeft vanmiddag samen met islamitische jihad raketten afgevuurd op Israëlische steden. Voor het eerst sinds 2014 ging ook in Jeruzalem het luchtalarm af. Israël reageerde met luchtaanvallen op Gaza. Daarbij kwamen volgens Palestijnse media 20 mensen om, onder wie 9 kinderen. Israël claimt dat het 8 Hamas-leden heeft gedood. De Libris Literatuurprijs 2021 gaat naar Jeroen Brouwers voor zijn roman Cliënt E. Busken. Het boek is een monoloog van een chagrijnige, dementerende oude man die doofstom is en nauwelijks kan bewegen, maar alles om hem heen nog scherp waarneemt. Volgens juryvoorzitter Ploemen een unieke roman die je opslokt, ademhappend rond laat tollen en hijgend stil doet staan. Aan de Libris Literatuurprijs is een bedrag verbonden van €50.000. De walvis die afgelopen nacht in de Engelse rivier de Theems strandde is vanavond alsnog afgemaakt. Het dier, waarschijnlijk een jonge dwergvinvis, kwam de afgelopen nacht vast te zitten bij een sluis in Londen. Reddingsdiensten wisten de walvis te bevrijden, maar verderop in de rivier kwam hij opnieuw vast te zitten. Omdat de vinvis zware verwondingen had en te erg was verzwakt, werd besloten hem een spuitje te geven. Het weer, toenemende bewolking met in het zuidwesten nog een enkele bui. Vannacht wolkenvelden, in het oosten enkele buien en weinig wind. Minimaal rond 9 graden. Morgen overdag bewolkt met af en toe zon. Hier en daar kan een bui ontstaan en het wordt een graad of 18. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Ga naar de NederlandseKluis.nl. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Een verbouwing, transformatie of verduurzaming financieren? Ook dat kan bij RNAB. Lees meer op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. 3:10, welkom terug. Tot 11:00 zijn we er nog met het sportforum in Langs de Lijn en Omstreken. Het komende uur nemen we onder andere Feyenoord onder de loep. Bespreken we de degradatieperikelen. En hebben we goedbedoelde oranje adviezen voor de bondscoach Frank de Boer. Doen we allemaal met onze forumleden. Voetbalanalist Gert-Jan Verbeek. Voetbaljournalist Martijn Krabbendam van de Voetbal International. En op afstand NOS-collega Gio Lippens. Maar laten we beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, hoe kan het ook anders? Dan beginnen we bij de derde etappe in de Giro Italia. Die is op grootse wijze gewonnen door Taco van der Hoorn. De 27-jarige Rotterdammer van de Wanty-formatie kwam na een indrukwekkende solo over de finish. Zelf kan hij het nog niet helemaal bevatten. Het is echt ongelooflijk. Ik snap er eigenlijk nog niks van. En dat ik gewoon nu een etappe win in de Giro, dat is echt fantastisch. En dat ik echt nooit durf te doen. Jill Roord maakt de transfer naar de Duitse topclub Wolfsburg. Ze komt over van het Engelse Arsenal en legt uit waarom ze deze stap maakt. Ik denk dat Wolfsburg, zeker in het vrouwenvoetbal, de absolute top is. En ik had een heel goed gevoel bij. Ik denk dat het voor mij een mooie stap is om me verder te ontwikkelen. En ook echt om de grote prijzen te spelen. Dus ik heb heel veel zin. En meer vrouwenvoetbal. De vrouwen-eredivisie krijgt vanaf volgend jaar een andere opzet. De 9 ploegen gaan niet 2, maar 3 keer tegen elkaar spelen. En de play-offs om het kampioenschap worden geschrapt. Germain Sint-Juste heeft Erling Haaland afgetroefd. Afgelopen weekend maakte de speler van Mainz de snelste sprint in de Bundesliga. Jawel, dat wordt allemaal gemeten. Hij haalde maar liefst 36,1 kilometer per uur. Sint-Juste, vorige interlandperiode nog in de voorselectie van Oranje, heeft nog geen carrière-switch naar de atletiek aangekondigd. Usain Bolt zag ik gisteren in studio bijvoorbeeld. Die liep volgens mij 38 kilometer per uur. Nou. Toch? Nou. Volgens mij. Ja, toch? Volgens mij. Kijk nu even rond. Help. Ja, toch? 38. Nou, dan. Goed. Gaan we verder niet over filosoferen wat hij dan allemaal had kunnen winnen in zijn carrière als hij was gaan hardlopen. Laten we naar de klassieker gaan, want Ajax is al kampioen. Feyenoord nummer 5 van de Eredivisie. Geen supporters in de Kuip. En toch werd hij natuurlijk gewoon gespeeld. De klassieker, oftewel Feyenoord-Ajax. Het leverde eigen doelpunten, rode kaart en een vrij makkelijke overwinning voor Ajax op. Geen erehaag voor de kampioen van Nederland in het hol van de leeuw. Die slingers hoeft Ajax van de aartsvijand niet te verwachten. En er komt alsnog een kans aan voor Linssen en in de korte hoek ligt Stekelenburg. Feyenoord is dus sterker in die openingsfase. Mazraoui komt heel snel hier. Mazraoui en Bijlo. Ja, Ajax komt op 1-0. Ik heb geen idee wie hem heeft gemaakt. Ik denk dat het een eigen doelpunt is. Senesi. En zo staat Ajax voor in de Kuip. Kutsu probeert het toch. En die bal blijft hangen. Maar gaat er uiteindelijk niet in. Iedereen schreeuwt. Was dat Hens? Ja, een strafschop dus. Ja, penalty gaan we krijgen. Rood ook nog. Is dat toch Alvarez? Ja, de Mexicaan kan ook op vakantie. Ver of Stekelenburg? Daarop is daar. En de goal is er niet. Oh, wat een mooie redding van Stekelenburg. Feyenoord is slordig, is gewoon niet goed. Wie speelt er nou eigenlijk met 10 man? Is dat Ajax of is het Feyenoord? En dus komt hier de tweede gele kaart van Malasia. En dan is dit natuurlijk een oliedomme overtreding. Dit is eigenlijk wel een mogelijkheid en weer een eigen goal. Het is de tweede eigen goal van Feyenoord. En daar is Kudus. En het is 0-3. En zo wordt het toch een grote uitslag. Ja, Martijn Krabbedam. Dik advocaat zei na afloop dat hij de gewenste reactie had gezien van zijn ploeg na de nederlaag tegen ADO. Volgens mij was hij de enige, als ik zo her en der om me heen luister. Ja, wat wil je zien? Weet je, het is natuurlijk zo slecht als tegen ADO, kon al bijna niet. Ja, en als je de klassieker dan bekijkt, dan is het een beetje dubbel gevoel. Het was sowieso een hele rare klassieker in deze sfeer. Met weinig op het spel van Ajax en Feyenoord die moest winnen. Want dan hadden ze Vitesse nog in de vizier gehad. Ja, en als je dan weet dat je minder kwaliteit hebt dan de tegenstander, dan moet je ze het eerst niet bij jezelf binnenschieten. En ten tweede heb je ook nog een beetje mazzel nodig. Ja, dat was er allebei. De eerste gebeurde wel, de tweede niet. Ja. Was dan, nou eigenlijk, dan geeft gewoon kwaliteit de doorslag. Ja, was het nou eigenlijk een slechte penalty of gewoon supergoed gestopt? Als een keeper, en dat weet Gert-Jan ook, als een keeper een penalty pakt, is het eigenlijk slecht ingeschoten. Ja, dat klopt. Ja, dat mooi. Is slecht ingeschoten. Ja, oké. Okay. Want Feyenoord gaat zich natuurlijk richten op die play-offs. Hebben ze daar wel enige kans, Gert-Jan? Nou, ik heb iets anders daarna gekeken. Ik vind Feyenoord zielloos. Het heeft geen identiteit, het heeft geen leiders, het is loszand. Nou, dat voorspelt niet veel goeds dan. Nee, maar het is natuurlijk al tijdenlang zit het daar niet goed. Ja. En ik denk dat Feyenoord klaar is met advocaat en advocaat klaar is met Feyenoord. Alleen ze willen de vervelende beslissing niet nemen om voortijdig toch afscheid te nemen van elkaar. Want ze hebben natuurlijk ook wel een heel mooi jaar gehad. Maar het is uitgewerkt. Ook als je ik vind stuitend als ik de interviews na afloop zie. Ver. Ze hebben te veel respect voor elkaar om het zich uit te spreken. Advocaat beschermt ook zijn spelers. En dat begrijp ik heel goed. Maar wat ik nu in die klassieker heb gezien, ondanks ook het weer natuurlijk niet meespeelde. Want de omslag van het weer. Mm-hmm. Ik was zelf gisteren aan het hardlopen in het bos. Het was echt benauwd. En dat speelt altijd mee. Maar dan nog, de penalty op zich missen is niet het incident. Het is natuurlijk het gevolg van een proces wat al weken, al maanden aan de gang is. Maar dat is interessant wat je zegt. Ze durven geen van beide beslissing te nemen. Trainer niet en club ook niet. Jij weet hoe dat werkt. Neem ons eens mee. Waarom wordt die beslissing niet genomen van beide kanten niet? Ik denk dat het ook te maken heeft met de buitenwereld. Hè. Advocaat is nog steeds de gunfactor van de buitenwacht. En ik vind ook, als je kijkt naar zijn carrière. En ik denk ook dat hij dat de feit ook wel inziet dat ze dit jaar hem in bepaalde opzichten wel in de steek hebben gelaten. Hè, om het elftal te versterken, aan te sterken. Verkeerde spelers die gehaald zijn. Ja, dan kom je toch eigenlijk terecht bij beleid. Ik heb laatst Koevermans een keer gezien bij ESPN op zondagmorgen. Technisch directeur. Ja, en dan komen ze met een shirtje van anders lopen ze 15 miljoen mis. En dan denk ik van, ja, heb je nou niet een ander plan? En heb je nou niet een ander idee als algemeen directeur van Feyenoord? Ga nou eens in gesprek en laat nou eens aan de mensen zien wat je van plan bent met dit Feyenoord. En hoe je denkt om uit deze situatie te komen in plaats van je hand ophouden en de spelers en de supporters bedanken met een shirtje wat in China voor een habakratis wordt ingeslagen. Ik denk, ja, er ontbeert visie, er ontbeert een plan. En daarin moet je mensen gaan selecteren en moet je doorselecteren. En dan kun je op een gegeven moment ook weer de weg omhoog vinden. Maar dat was wel zo in de periode dat jij er zat. hebben het over 2009 of zo, 2008, 2009. Ja. Ik bedoel, af en toe hebben we wel pieken gehad. Martijn, ik kijk ook even naar jou. Er moet een gemeenschappelijke factor in al die jaren zijn die dat verstoort. Hebben jullie enig idee wat die gemeenschappelijke factor zou kunnen zijn? Is dat inderdaad visie, wat Gert-Jan zei? Ja, kwaliteit, geld. Het is van alles wat. Maar een visie inderdaad, dat is zo. Het is steeds iets anders bij Feyenoord. Hè. Kijk, Gert-Jan werd aangesteld bij Feyenoord. Dat weet ik nog. Je had een heel assessment moeten doen. Dat was de man die moest het de komende jaren gaan doen. Nou, het gaat niet. En de volgende trainer wordt iemand die zijn tegenpool is. Dat gaat niet. En vervolgens komt er een trainer, die is weer heel anders. Die stopt, er komt Fred Rutte, ook weer een totaal ander type. Dus het is niet zo dat er nou één duidelijke lijn is van daar staat Feyenoord voor. Het is steeds korte termijn en kijken van welke trainer is vrij. En nou oké, dan pakken we die en dan gaan we het gewoon volgens die visie doen. Dus het is niet inderdaad wat je bij sommige clubs zoals AZ wel ziet. Weet je wel, die hebben vanaf de opleiding een hele duidelijke visie. Die trekken ze door naar het eerste elftal. Ja, dat is bij Feyenoord duidelijk niet. Nee. Maar is het niet zo, je noemt AZ, is het niet zo, dat beeld heb ik dan, dat bij zo'n club is het veel kalmer. Er zijn minder veel belangen, ook van buiten misschien. Dat speelt zeker een rol. Ja, dat is ook zo. Alleen ja, waarom kan het bij Ajax dan wel? Dat is net zo'n grote club, een grotere club wereldwijd dan Feyenoord. En daar heb je toch ook vanuit de opleiding wel een bepaalde structuur. En je ziet ook, als er dan jonge spelers doorkomen, dat is wel makkelijker om ze in te passen. Ja, nu komen de jeugdspelers bij het eerste elftal. En of het nou Jaap Stam was die ze meenam, of Dick Advocaat dit jaar, die kijken ernaar en die zeggen, ja, het niveau is toch te hoog. Dus er is geen aansluiting. Nou, volgens mij heeft Gert-Jan ook nog in die periode een aantal jeugdspelers bij zich gehad. Nou, sommige moest je opstellen, want er was ook niet heel veel andere keus destijds. Kan ik me nog herinneren. Maar dan was het gat ook groot tussen wat er was en de jongens die aankwamen. Dus ja, het is altijd bij Feyenoord op die manier lastig gewoon voor een trainer. En ook voor een supporter die ernaar moet kijken. En Gio Lippens die daarnaar kijkt, als voetballiefhebber mag ik toch ook wel zeggen. Hoe luister jij naar dit verhaal, Gio? Ja, het doet mij gewoon pijn eigenlijk om te zien. Gewoon dat bij Feyenoord inderdaad eigenlijk nooit wil lukken. Ja, tuurlijk een paar jaar geleden kampioen geweest en daarna zie je het weer wegzakken. En wat mij echt opvalt is, kijk, bij Ajax is het natuurlijk ook wel eens crisis geweest. En bij PSV is het wel eens crisis geweest, maar dat duurt dan even. En daarna wordt er inderdaad weer iets opgezet. En wat ik bijvoorbeeld ook niet snap is, kijk, Ajax heeft dan dit seizoen heel veel profijt van dat Zuid-Amerikaanse elan wat ineens in die ploeg zit. Bij PSV is dat volgens mij een flink aantal jaren geleden ook gebeurd. Dan zie je bij Feyenoord, die halen een paar Zuid-Amerikanen. En Prato is natuurlijk een drama. Mm-hmm. Senesi doet het denk ik wel prima, maar toch. Maar die brengen dan niet datgene wat bijvoorbeeld die Zuid-Amerikanen bij Ajax brengen. En in het verleden bij PSV. Ik begrijp niet wat daar aan de hand is. En soms lijkt het wel net alsof het een soort vloek is. Alsof het de doem is die daar over die Kuip hangt. Maar goed, Gert-Jan, je had het net over dat shirtje voor het bloeden, om maar even zo te zeggen. Zometeen gaan Koevermans ook nog even laten horen. Gaan we er verder op inzoomen. Maar stel nu het feit dat Feyenoord geen Europees voetbal haalt. Terwijl je al in deze situatie zit. Hoe groot is dat drama dan voor die club? Dat is een symptoom. Je moet oorzaken, die moet je zoeken van het feit dat ze eventueel geen Europees voetbal hebben. Extra inkomsten door Europees voetbal kan wel helpen, denk ik. Dat is ook weer de oorzaak. En dan maakt je situatie alleen maar slechter op. Alleen als je geen idee hebt, dan wordt het veel, veel ernstiger. Je hebt vier bouwstenen. Dat is het sportieve, dat is het maatschappelijke, dat is het zakelijke en dat is het culturele. En die moet je bij elkaar binden. En op een gegeven moment dan krijg je een idee met elkaar en daar gaat iedereen achter staan. Want je moet niet vergeten, de oer-Rotterdammer is er ook niet meer. Hè? Het is een multicultureel gezelschap daar in Rotterdam. En die mensen moet je behagen, die moet je verbinden. Je moet zorgen, wat leeft er in de maatschappij? Wat willen ze nou met elkaar? Wat zijn de problemen die we met elkaar kunnen tackelen? Want die voetbalclub, dat is de grote bindende factor binnen Rotterdam. Ja, en daar moet iedereen zich toe aangetrokken voelen. Voetbal leeft. Voetbal is een verbindingsfactor. En als je dat op de juiste manier uitbuit, wat AZ doet, wat Ajax doet. En wat PSV, die maakt een inhaalslag. Hè, maar die creëren nu ook weer 50 miljoen. Ja, dat heeft alleen maar te maken met het feit dat ze een idee hebben met elkaar. Hè, dat de hele brainstormen, of nee, hoe heet dat? Het brainpark. Van ja, PSV. Ja. Nou, dat is een geweldig idee waarbij je ziet dat grote bedrijven met elkaar gaan samenwerken. En die verbinding die kan de voetbalclub hartstikke mooi maken. Het is niet alleen kwaliteit in de technische staf, maar in het hele bedrijf. Want je bent gewoon een bedrijf. Maar Martijn, je zou maar Arne Slot heten. Ja, nee, maar Feyenoord is er wel mee bezig, hoor. Nou, volgend jaar aan de slag moeten. Het lijkt wel een soort interbellumpje waar ze in zitten. Onderweg daar wat betere tijden zouden moeten worden. Arne is ermee begonnen. Het is nou zo'n bureau van buitenaf. Dat Sportsology, dat is nu aan het kijken van de invulling van de topsportstructuur. En er wordt allemaal vergaderd met topsportmensen. De opleiding krijgt een andere invulling met andere titels, et cetera. Dus ja, volgens Arne is dat wel iets waar je mee moet beginnen. Ze waren ooit de beste jeugdopleiding van Nederland. Ja, Ja, maar dat is ook... Ja, tuurlijk, 5 jaar achter elkaar zelfs. Maar ja. Ik heb volgens mij voltrekt zich dat ook wel steeds in golfbeweging. Je kunt niet elk jaar de beste opleiding hebben. Omdat je natuurlijk ook gewoon te maken hebt met... dat de ene lichting beter is dan de andere. Nou ja, dat zit ook wel eens niet mee. Alleen ja, ze zijn dus wel bezig om proberen die andere structuur in te voeren. En met Arne Slot halen ze natuurlijk ook een trainer in huis. Die wel wil wat bij AZ normaal is, wat bij Ajax normaal is. Dus die wil ook dat het onder 18, onder 21 elftal komen dan trainen. Ook op 19-08, dichter bij het eerste elftal. Die wil ook een speelwijze die in heel de opleiding dan wordt ingevoerd. Ja, en dan heb je natuurlijk nog wel een achterstand. Maar je moet ergens beginnen. Ja, en nu is het voor Slot te hopen dat hij de tijd krijgt. Want ja. Gert-Jan is ook zo ooit begonnen om dingen te veranderen bij Feyenoord. Ja, en dat liep helemaal mis. Maar is het ook misschien wel juist wel lekker voor zo'n nieuwe trainer om in zo'n situatie binnen te komen, waarin je bijna zou zeggen, het kan alleen nog maar beter worden? Ja, maar dat dacht ik ook. Als op het moment dat het in de top niet stabiel is en er wordt niet goed gecommuniceerd. Kijk, ik kwam in een situatie waarin Gudde net een half jaar algemeen directeur was. Peter Bos was net een jaar technisch directeur. En ze hadden een schuld van 42 miljoen. Hè, waardoor je ook je handen gebonden had. Hè. En ook toen hadden ze een plan. En dat begon ook met moderniseren, topsport en et cetera. Maar je hebt er al mensen zitten die al heel lang daar werken. En je hebt een spelersgroep die al op bepaalde ideeën heeft. Nou, dan komen veranderingen, die komen moeilijk binnen hoor. Dat zal ik je vertellen. Ja, dat was het grootste probleem. Toen ik kan me nog herinneren dat je dan in de voorbereiding had je zo'n rondvaart door de haven. En dan vaar je langs al die bedrijven, weet jij dat nog? En dat was ook een beetje wat Feyenoord zou gaan doen. Spelers zouden vroeg op de club komen. 2 keer per dag trainen. In ieder geval uren maken. Met je havenmentaliteit. Ja, dat niet per se, maar gewoon uren maken, weet je. En er was een groot aantal spelers wat het daar gewoon niet mee eens was. En ja, dat maar is niet alleen spelers hoor. Zat hem ook bij de medewerkers. Ja, er werd ook meer beroep op gedaan. Ja, die moest ook meer doen. Dat klopt, ja. Ja, en dat zat gewoon. Die cultuur was zo dat viel niet te doorbreken. En nu is dat wel iets anders, denk ik. Omdat in die periode had je natuurlijk een groot aantal oud-internationals en spelers die wel wat hadden meegemaakt in hun carrière. Dat is nu minder. Maar er moet wel wat veranderen. Ook in de samenstelling van de spelersgroep wil Slot een kans van slagen maken. En anders. Ja, zal die het toch moeten doen met wat er nu is. Ja, maar daar waar ik wel benieuwd naar ben. Hè. Krijg jij signalen dat er bedrijven of sponsors zijn die aarzelen met instappen als ze zien wat er allemaal in de aanloop naar Feyenoord Ajax is gebeurd met die Feyenoord hooligans en noem maar op? Of? Nou, als ze daar al van wakker zouden moeten liggen. Dat gebeurt gewoon niet in Rotterdam. Er gebeuren wel ergere dingen. Of zijn er gebeurd de afgelopen jaren. Nee, kijk, weet je, Feyenoord heeft... PSV krijgt die 50 miljoen. Of die mogen ze dan besteden. Feyenoord heeft natuurlijk ook wel zoiets gedaan met de vrienden van Feyenoord. Ja, je kan niet je hand blijven ophouden. Je moet op een gegeven moment ook een keer op een andere manier op zoek naar geld. Nou ja, de snelste manier is gewoon spelers ontwikkelen en verkopen voor iedere voetbalclub. Dat gaat lastig bij Feyenoord, want ze is de enige club uit de top 5 uit mijn hoofd die een negatieve transferbalans heeft. Dus die gewoon geen spelers heeft verkocht. Als je kijkt wat Ajax daarmee binnen haalt, PSV, AZ heeft uitstekend gedaan op dat vlak, maar Feyenoord niet. Nou, dan is het natuurlijk al een gigantische gat. Ja, en op een gegeven moment word je dan gedwongen om het te gaan zoeken in een externe investeerder. Maar je moet wel een club gaan opbouwen. Je moet wel proberen waarde te creëren in de spelers die je zelf opleidt. Ja, en daar heeft het wel aan ontbroken. Je schrikt dan toch als je als buitenstaander hoort dat de scouting uit 1 man bestaat, dat die geloof ik dan ook opgestapt is. Ja, die is opgestapt. Alleen, ja, dat klopt. En ze hebben nu, volgens mij 2 weken geleden, 4 nieuwe scouts of 3 nieuwe scouts aangesteld uit mijn hoofd. Dat was natuurlijk wel hard nodig. Want ja, de scouting is eigenlijk misschien wel je belangrijkste onderdeel van de club. Ja, maar als je nu scouts aanstelt, dan moet je nagaan. Ja? En je moet nu eigenlijk al bezig zijn om contacten te leggen of spelers vast te leggen. Ja, helemaal mee eens. Ja, dat is het ook. Ja. Gio, jij hoort dit aan, jij luistert hiernaar. Is het dan op het level echt van directie waarvan jij zegt van ja, daar zit het probleem? Ik vraag het me af. Ik vraag me af of het niet nog in de cultuur echt zit van die club. Dus dat het zeg maar de directie overstijgt en de mensen die er gewoon op dit moment, ja, de poppetjes die er zitten. Omdat het zo'n langdurig probleem is. Dus dat lijkt me niet per se met de directie te maken te hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat het veel diep gewortelder is. En wat is dan cultuur, volgens jou? Al die mensen ook die eromheen hangen. Hè. Ik hoorde net alweer, wat was het ook weer, de vrienden van Feyenoord. Of in ieder geval die investeerders in de tijd. Havenbaronnen, noem het allemaal maar op. Overal invloeden. Met alle respect ook Willem van Hanegem, die in zijn column natuurlijk ook af en toe nog eens een keer met scherp schiet. Dat zie je toch bijna bij geen enkele andere club in Nederland. Maar is de nieuwe Kuip dan een oplossing, Martijn? Nou, die moet eerst nog maar eens gebouwd worden. Ja. Dat duurt nog wel even een jaartje of wat. Dus dat is voor ons nog geen opleiding, want je speelt volgend jaar alweer. Dus je moet het gewoon dus veel ook in korte termijn zoeken. Nou, want ik las dat de volgende stap weer gemaakt was. En daarmee misschien heel veel geld gemaakt zou kunnen worden. En dat zou er meer besteed kunnen worden. Die Kuip, je mag niet eens een nieuwe Kuip noemen. Hè. Dat is maar één Kuip. En het nieuwe stadion, dat is dan het nieuwe Feyenoordstadion. Ja, weet je... dat is ook bijna een verhaal dat dan niet meer te volgen is. Want eerst moesten ze de garantie hebben geloof ik, van 27,5 miljoen. Nou is het teruggegaan, dus nou is 17,5 miljoen ook goed. Want ze denken, ja, dan pakken we uiteindelijk toch wel weer meer. Dus dat begint op een verhaal te lijken van een stadion... dat er gewoon per se moet komen. Maar ja, een stadion alleen red je niet. Wat is het, 17 miljoen? Als je gewoon een goede speler opleidt en verkoopt... dan pak je het misschien wel dubbele. De blik op het gezicht van Gert-Jan van Beek spreekt boekdelen... als je het over het stadion hebt, Martijn. Ja. Ik heb een fantastisch mooi stadion gezien in 2008. Het zou er binnen 5 jaar staan. Nou, we zitten nu in 2021. 13 jaar verder. Jij hoopte nog dat je het mee zou maken. Ik denk, één keer contact leggen en ik speel het nieuwe stadion. Maar ging het ook over de verbouwing van de Kuip. En dat is toen misgelopen uit mijn hoofd op 8 miljoen of zo. Dat het niet doorging. Ja, dat voor dat bedrag zo'n groot project niet doorging... dat duidt het gewoon op dat er altijd al is ingezet op een nieuw stadion. Oké, het laatste woord nog niet over gezegd, maar nu even wel. Een speler uit de Eredivisie wordt ervan verdacht... dat hij dit seizoen opzettelijk een gele kaart zou hebben gepakt. En met die gele kaart hebben mensen die hij kende... flink geld verdiend op, de gokmarkt. De politie heeft dat bevestigd aan de NOS. Dit is overigens geen matchfixing, moeten we er even bij zeggen. Hè, want er is geen match gefixt, maar er is een incident in de wedstrijd zelf gefixt... om maar even zo te zeggen, als dat het geval zou zijn. Het geval van spotfixing, zo noemen we dat. Een specifiek aspect van het spel... geen verband met het eindresultaat. Gert-Jan, ik vroeg mij af, heb jij ooit in je carrière wat meegemaakt... dat je op de bank zat, dat je dacht, wat is dit nou? Wat gebeurt hier nou? Ja, vast wel, maar dat je dacht van, hey, dat is verdacht. Bij Feyenoord, denk ik. Nou, ik heb als speler een keer een wedstrijd gespeeld... tegen de allerlaatste wedstrijd tegen FC Groningen. En dan konden wij ons nog redden als Heerenveen zijnde. En wij stonden er rust met 2-0 achter. Maar op een ander veld was SVV Sparta, waar Sparta met 5-2 voor stond. En toen konden wij op doelsaldo, als we zouden winnen... en met 2 goals verschil winnen van Groningen... en het doelpunt verschil bij Sparta SVV zou zo blijven... dan konden we alsnog. En we hebben op 1 doelpunt na, we wonnen met 3-2. We hadden met 4-2 moeten winnen, anders waren we erin gebleven. En toen gebeurde in de tweede helft gebeurde er ook van alles... behalve de goede weerstand die Groningen zou moeten bieden. En, dus er was in de pauze even contact geweest tussen Joop Gal en Harris Huizing. Dat is wel heel slecht dat jullie die vierde dan niet gemaakt hebben. Ja, dat is inderdaad, dat is ook onvoorstelbaar. Daar hebben we nog 10 minuten de tijd voor. Oh, en ik moet wel zeggen, een week daarvoor verspeelde Ajax het kampioenschap uit bij SVV. Die verloren met 1-0. Dus dat was ook natuurlijk opmerkelijk. En normaal gesproken, hè, toen we nog 2 punten kreeg je per gewone wedstrijd. Maar ja, dat was heel, heel zuur dat je op die manier toch degradeert. Ja, oké, dat is zuur. Maar had je toen wel het idee van... nou, wat is het, misschien onderling contact? Het was een vriendendienst, het was onderling contact geweest. Er was geen geld mee gemoeid of het werd ook geen matchfixing of zo. Toen had je nog geen online gokken, hè? Oh, dus dat scheelt wel. Nee. Zo lang geleden is dat al. Maar Martijn, ik heb wel eens op de tribune gezeten dat ik een aftrap zag... en een tikje terug en de bal over de zijlijn. Maar dan ik echt zo bewust over de zijlijn... dat ik denk dat het gewoon de eerste inworp voor die en die cashje geblazen. Heb jij dat nooit gehad ook? Je voortdurend het gekke aftrappen en ballen die of rare overtredingen. Als dat allemaal spotfixing zou zijn... dan hebben ze ook werk te doen dan de justitie. Want... Nou ja, dat is ook probleem, wel het probleem schijnt ook veel groter te zijn dan we denken. En ik hoorde volgens mij Jan de Jong erover. En die had wel goede dingen. Daar moet je natuurlijk als club ook wel iets aan gaan doen. Je moet het op een of andere manier gewoon uitleggen aan die spelers. Wat mag wel, wat mag niet. En je moet ze ook gewoon verbieden om op de eigen competitie. Niet alleen op de eigen wedstrijden. Maar ook gewoon niet op je eigen competitie wedden. In niks. Dat is volgens mij al zo, toch? Je mag toch niet op je eigen competitie? Nee. Ja, nou ja, blijkbaar doen ze dat toch. Ja. Maar goed, dat het probleem... Nou ja, je mag wel volgens mij op andere wedstrijden mag je wel inzetten, toch? Alleen niet op je eigen club. Ja, dat weet ik niet zeker. Maar, Volgens mij mag je in je competitie niet, hoor. Nee. Nou, als ik bij Heerenveen speel, mag ik toch wel gokken dat Groningen van Ajax wint? Of mag dat ook niet? Ja, volgens mij niet. Nou, ik dacht dat wel, maar ik weet niet. Ja, want je zou inside information kunnen hebben omdat je in het wereldje zit. Dat is volgens mij de uitleg. Maar even over dat het misschien een topje van de ijsberg is. Luister even naar Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht aan de VU. We weten gewoon dat Nederland geen blinde vlek kan zijn in het hele landschap. We weten ook dat op dit moment de gokmarkt natuurlijk open gaat. Er worden op dit moment allemaal vergunningen verleend. We weten niet wat dat gaat doen. We zien wel mogelijk, zeker ook tijdens COVID, dat er meer gegokt zal gaan worden. Ja, en de georganiseerde misdaad die slaapt nooit. Dus die kijkt altijd waar kunnen wij tegen zo laag mogelijk risico's zo hoog mogelijk inzetten en blijft gewoon het gokken. Een mogelijkheid om bijvoorbeeld gelden wit te wassen. Gio, als je hiernaar luistert, want dat online gokken, dat lijkt maar door en door en door te gaan. Je hebt de tijd ook nogal meegemaakt dat het niet gebeurde. Waar is dat een grijs gebied ook wat jou betreft? Of zit er ergens een grens? Bijvoorbeeld als het gaat over in je eigen competitie wel of niet mogen gokken op een uitslag van een andere club. Wat moeten we daarmee? Volgens mij is dat helemaal niet zo essentieel. Of het nou gaat om eigen competitie en zo. Kijk, het gaat er gewoon om. De gokkers zijn absoluut niet geïnteresseerd in de competitie waarop ze gokken. Het gaat absoluut niet erom dat het nou per se om de top moet gaan in de sport. Kijk maar naar tennis, hè, waar vooral in die challenger-toernooien matchfixing geweest is, zou zijn geweest. Mm-hmm. Dat zijn gewoon tennissers die moeten rondkomen van een zeer bescheiden honorarium. En die zijn vatbaarder eventueel voor invloeden van buitenaf. En als er iemand in Azië, in Maleisië zit of in China zit en die gokt op onze eerste divisie, ja, die heeft daar verder niks mee. Het gaat er alleen maar om dat ze erop kunnen gokken. En op het moment dat je daar dus een vinger achter krijgt, dus dat je daar wel mensen kunt beïnvloeden, ja, dan wordt het wel verdomd interessant natuurlijk voor de mafioze typen in de gokwereld. Mm. Maar het heeft niet zozeer te maken met echt interesse voor een bepaalde sport of een bepaalde competitie. Hmm. Ja, laten we even duidelijk maken dat er nog geen schuld is. Hoe gaat dit aflopen, denk je, Martijn Krammerdam? Loopt dit met een sisser af? Heb je enig idee? Of, dat zal een beetje aan dat onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Maar bewijs het maar dat het een expres, dat hij die overtreding expres maakt en geel pakt. Of dat het gewoon een voetbalsituatie is. Dus ja, dat ja, is heel lastig. Ja, maar een tijd geleden toch dat geval met die speler van Willem II. En dat is toch ook allemaal met een sisser afgelopen? Cargbo. Ja. Ja, maar dat is al een tijdje geleden. Die is volgens mij voor het leven geschorst. Volgens mij, dat is 10 jaar na dato, volgens mij. Is dat niet uiteindelijk gewoon met een sisser afgelopen? Nou, volgens mij dacht ik gisteren in Studio Voetbal gehoord hebben dat... Ik ga tijdens de NOS-journaal van 11:30 ga ik het even voor je opzoeken. Heel goed. Gio. Hoe zit het eigenlijk? Vraag, hè? Ja. Ja. Nou, we gaan het nieuws doen. Ewout de Jong is aangeschoven. Ja. Demissionair premier en VVD-leider Rutte heeft binnenkort een persoonlijk gesprek met CDA-Kamerlid Omtzigt. Bij Nieuwsuur zei Rutte dat hij via sms contact heeft gehad, maar hij moet eerst nog wat verder herstellen voordat het gesprek kan plaatsvinden, zei Rutte. Omtzigt speelt een belangrijke rol in de formatie van een nieuw kabinet. Nadat aantekeningen van verkenner Ollongren waren uitgelekt over een andere functie voor het Kamerlid, dat een belangrijke rol speelde bij de toeslagenaffaire. Palestijnse Hamas en de islamitische jihad hebben raketten afgevuurd op Israëlische steden, waaronder Jeruzalem. Israël reageerde met luchtaanvallen op Gaza. Palestijnse media melden 20 doden, onder wie 9 kinderen. Israël zegt dat het 8 Hamas-leden heeft gedood. De Libris Literatuurprijs gaat dit jaar naar Jeroen Brouwers voor zijn roman Cliënt E. Busken. Het is een monoloog van een chagrijnige, dementerende oude man die alles om hem heen nog scherp waarneemt. Volgens juryvoorzitter Ploemen een roman die je opslokt, ademhappend rond laat tollen en hijgend stil doet staan. En in Engeland wordt vanaf volgende week definitief de derde stap van het Britse openingsplan ingevoerd, zodat op 21 juni alle coronabeperkingen zijn opgeheven daar. Zo mag er weer geknuffeld worden met familie en goede vrienden, mogen er weer gasten binnen bij de horeca en kunnen musea, theaters en bioscopen weer open. Langs de lijn en omstreken. Fijn, hé, wou dikke knuffel. En Gert-Jan gaat met je mee ook. Ja, Gert-Jan doet vrolijk mee. Ik heb het even opgezocht, Gio. Ja. Gio Lippens, hij is echt voor het leven geschorst in 2019. Maar toen was zijn carrière al voorbij, maar... Maar had dat toen te maken met die Nederlandse zaak? Ja, of juist met de zaak in het buitenland? Nee, ook met zijn nauwe contacten met die matchfixer uit Singapore. Die Peru Mal. Dus ja, maar goed, hij is dus geschorst. En het is bewezen verklaard. Ja. Bij deze. Goed, nou, efficiënt nieuws was dit dan. Ja, toch? Ja, Ewout leest en jij checkt nog even dingen. Dat is efficiënt programma maken. We gaan naar de Eredivisie en dan onderin, beste mensen. De degradatiestrijd, die is namelijk razendspannend. Vanaf volgend seizoen gaan we ons gewoon focussen op onderin in plaats van wie de kampioen wordt. 5 ploegen moeten nu nog keihard knokken om zich te handhaven in de Eredivisie. Ja, je moet altijd blijven geloven. En dat heb je ook gezien aan de jongens. Zolang er een kans is, moet je blijven gaan. En Nou, vandaag hebben we de optimale bereik, denk ik, met de punten. In teleurstelling te verwerken, maar daar heb je niet heel veel tijd voor. Dus vanaf morgen moet de blik weer richting donderdag. En dan hebben we alles nog in eigen hand. En dan gaan we alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. En ik vind de kapitein moet de laatste vertrekken, niet de eerste. We try to play only for the 3 points. Because only 3 points we need it to hope about staying in the division. Het blijft spannend. Ja, dat waren een heel aantal sprekers in 32 seconden. We hoorden achter en volgens Brood, Lukin, Petrovic, Giacoumakis en Grim. Voor achter en volgens ADO Den Haag, VVV, Emmen, Willem II en zelfs RKC is dit namelijk de week van de waarheid. Om enige orde in die chaos onderin aan te brengen, heeft onze redactie jullie vooraf gevraagd: doe eens een voorspelling waar dit seizoen nou gaat eindigen. Gert-Jan, weet je nog wat je verwachting is? Plek 18, zullen we daar eens mee beginnen? Op het laatst, wie eindigt daar? ADO. En daarvoor, 17? VVV. En dan op 16? Denk ik toch Emmen. Oké. Okay. En waarom deze volgorde? Als ik ook kijk naar het competitieprogramma... en plus het feit wat ze achter de rug hebben... Hoe ze er op dit moment voor staan... heeft ADO, denk ik, te laat een opleving gekregen. VVV ook. En Emmen die moet wel zeggen dat vond de 4-0 tegen Groningen wel teleurstellend. Na het verlies van Ajax, dat was te verwachten in de kampioenswedstrijd. Maar die hebben nog Heerenveen, volgens mij, thuis. En dan gaan ze uit naar VVV en dat hebben ze in zijn eigen hand. En ja, ik moet zeggen dat Emmen mij ook gewoon een hele goede indruk heeft gemaakt over het hele seizoen. Hè, als je tot en met februari geen wedstrijd heb gewonnen en dan gewoon de trainer laat zitten. Dat getuigt toch van moed en durf en geloof in de trainer. Zoals Petrovic ook zegt, kapitein gaat als laatst. Ja, nou, meestal gaat de kapitein als eerste. Het voetbal. Sommige clubs wel, maar dat zie je bij niet. Ja, dat zie je bij ADO, dat zie je bij VVV, dat zie je bij Willem II. En daar is mijn voorkeur ook wel een beetje op gebaseerd. ADO maakt er eigenlijk al 2 jaar een zoortje van. Misschien al wel langer, maar zeker de afgelopen 2 jaar. Oké, ADO op laatst, VVV daarvoor en Emmen op 16. Gio, even naar jouw voorspelling. Plek 18, laatste plek. Ik ga bijna helemaal met Gert-Jan mee. ADO als 18e, VVV als 17e. Maar ik heb toch een lichte hoop nog steeds dat Emmen het wel gaat redden. Ja, en dan is het puur scorebordjournalistiek. Dan zeg ik gewoon Willem II, die dichtst boven Emmen staat, gaat dan degraderen. Okay. Maar ik hoop echt toch dat Emmen het... Ja, dat bedoel ik, ga play-off spelen. Maar ik hoop echt dat Emmen het wel rechtstreeks redt. En dat heeft dan vooral inderdaad te maken met het feit... dat ze daar zo rustig zijn gebleven toen het bar slecht ging. En toen ze alleen maar verloren. Dus, en dat vind ik eigenlijk gewoon wel een beloning waard. Tot slot, Martijn, die checkt op zijn telefoon nog even. Wat heb je ingevuld? Nou, ik heb van de dagkoersen gevolgd. Dus ik heb nu... Zoals het er nu uitziet. Ik heb VVV als laatste laten eindigen. En Willem II als 17 en ADO als 16. Omdat ik gewoon gekeken heb. Kijk, ADO heeft een onverwachte lifeline te pakken. Je bent de enige die van dit stel zegt ADO niet als laatste. ADO hoeft alleen nog maar de spijkertjes in de kist. Was klaar geweest. En nu ineens staan ze erbij. Ja, volgens mij doet het wel wat met zo'n groep. En als je ook keek hoe ze werden ontvangen in Den Haag. Na die overwinning bij PEC. Voor wat het ook waard is. Want die PEC mist geloof ik 10 man. Maar ja, je wint 2 keer. En dat kan best wel wat doen met een spelersgroep, denk ik. En als je dan Willem II op bezoek krijgt. En Willem II, daar is het gevoel een stuk minder groot. Ja, win die. Die staat gelijk in punten. Dus ja, daar heb ik het op gebaseerd. En VVV, ja, als die stonden voor, die konden die wedstrijd ook weer niet eens winnen. Ook 12 keer verloren. Dus dat is eigenlijk de argumentatie geweest. Maar Gert-Jan, jij hebt met Twente toch degradatie voetbal gespeeld? Toch? Ja, min of meer. Klopt. Ja. Of nou meer eigenlijk. Kan je uitleggen wat voor een druk dat op spelers legt? Of moet een trainer anders handelen? Moet hij juist die druk weghalen? Hoe ga je daarmee om? Nou ja, ik was van de week bij Sparta tegen Utrecht. En ik heb ook Sparta, de MS Sparta gezien. Dat was bar slecht. Sparta waren ze echt nog bang om ook in die degradatiestrijd terecht te komen. Een week later zag ik ze tegen RKC. Ook een bar slechte wedstrijd, maar die wonnen ze. En daarna is het alleen maar beter gegaan. En Sparta speelt gewoon, heeft terecht van Vitesse gewonnen. En die kunnen, als die play-offs halen, kunnen die zomaar hele rare dingen doen. Omdat die druk gewoon weg is. Omdat die druk weg is. Dus het heeft met zelfvertrouwen te maken. Als je dat Emma ook ziet, nadat ze de eerste keer wonnen... Ja, toen ging op een gegeven moment, viel er een onder een rugzak viel eraf. En ze gingen onbevangen spelen, wat ze in het begin van de competitie ook hadden. Alleen toen levert het geen punt op. En nu kregen ze dat onbevangen weer terug. Er kwamen een paar spelers in vorm. En ze winnen de ene wedstrijd naar de andere wedstrijd. Ja, maar nu is die druk weer terug. Want nu zegt iedereen, nou laten we hopen, de M heeft de gunfactor, laat ze het redden. Ja, maar als je kijkt bijvoorbeeld een Willem II... die begon met Europees voetbal in het begin dit seizoen. Daar is het... En was eigenlijk al gedoodverfd. Dat is met RKC ook zo. Dat zijn eigenlijk ploegen die altijd al rekening houden... met het feit dat ze degradatievoetballen moeten spelen. Hè, dat als we ons maar veilig spelen. Maar dat ligt bij VVV en bij Willem II anders. Ik denk dat VVV het voor die tijd ook heel anders had ingeschat dit seizoen. Ja, ik moet Gert-Jan wel credits geven. Want volgens mij zei hij al in oktober, denk ik, november... was je bij een wedstrijd van Willem II... van ja, die gaan het gewoon heel moeilijk krijgen dit jaar. En als je dan kijkt naar die selectie van Willem II inderdaad... met best goede spelers. Ja. Maar in oktober zag je al dat ze in een situatie kwamen... die ze niet gewend zijn. Ja, en kom er dan maar uit. En dat is het verschil met die andere clubs... die daar inderdaad rekening mee houden. Nou, kijk, ik vind dus Willem II wel een club die echt goed beleid voert. Ik vind wel jammer dat ze Adrie Koster toch op een gegeven moment hebben geslachtofferd. Maar als je kijkt naar de spelers die ze hebben gehaald... dat past bij Willem II. Alleen dat past niet bij degradatievoetbal, wel bij Europees voetbal. Nou, na die trainerswissel ging het wel eventjes bergop, hè? Sorry? Na die trainerswissel ging het wel even bergop. Dat had zijn effect wel natuurlijk. Nou, ik ben niet bij die wedstrijd geweest. Dat rank, Petrovic zijn eerste wedstrijd deed. Nou, die heeft hij met zoveel geluk heeft die wedstrijd gewonnen. Dat was de wedstrijd tegen Emmen. Hij was zo bar slecht, onvoorstelbaar slecht. Ja, daarna was het heel wisselvallig. En dus je neemt een heel groot risico als club zijn om... want Adrie Koster kent de jongens, die heeft de jongens gehaald. Er is een bepaalde vertrouwensband. Alleen het was ook inderdaad zo dat ze inderdaad in een neerwaartse spiraal zaten. En dan zijn er in clubs ook, ja, we moeten wat doen. En dan is het meestal de trainer die gaat. En donderdag de kraker, ADO tegen Willem II. Ja. Dat wordt toch heerlijk? Ja. Op basis van kwaliteit, dan denk ik toch dat Willem II die wint. Oh ja? Ja, op basis van kwaliteit zou je dat ook denken. Alleen ja, toch is er in dat ADO op een of andere manier iets geslopen. Die gaan denken dat ze nog goed zijn. Dus ja, dat kan ook zomaar... spanning doet denk ik heel veel met zo'n ploeg. Kijk, het is ook een kwaliteit om ermee om te kunnen gaan. Maar als je eigenlijk al begraven bent geweest zoals ADO... en je krijgt die kans, kan me wel voorstellen dat iets losmaakt bij zo'n elftal. Ja, nou, Gio, VVV, Emma ook nog. Ja, als laatste, ja, laatste ronde. Zondag, ja. Zijn toch potjes om naar uit te kijken, Gio? Of zit jij dan liever met de Giro? Ik zie dat. Ja, nou, ik zal ongetwijfeld naar de Giro kijken. Twee schermen. Maar het voordeel schermen is dat je twee schermen hebt, precies. En eerlijk gezegd heb ik dat afgelopen weekend ook gedaan... met die Giro-etappe en met Feyenoord-Ajax. Dus wat dat betreft een beetje multitasken. Nee, maar kijk, ik vond het echt teleurstellend... dat Emmen ja, zo kansloos verloor van FC Groningen. Dat had ik niet verwacht. Hè. Wat Gert-Jan net ook zei, die nederlaag tegen Ajax was ingecalculeerd. Maar wat er daarna gebeurde, ja, ik denk dat de Robbenfactor daar een enorme rol in speelde. Dat Groningen over Emmen heen was. Want normaal gesproken maken ze het Groningen echt wel moeilijk. Nee, maar ik heb echt het idee dat ze, als het erop aankomt op die laatste wedstrijd tegen VVV, ja, dat ze dan echt vol erin gaan en dat ze het redden. Ja. Gio bekende een paar weken geleden al in het Sportforum ook dat hij een voorliefde heeft voor Emmen, omdat hij er opgegroeid is, meen ik toch, Gio? Nee, niet opgegroeid. Ik heb daar gewerkt een aantal jaren. Oh ja, dat was het. En in Emmen zelfs. Ik heb zelfs nog de tijd meegemaakt dat Emmen WKE voor de beker werd gespeeld. En dat ze allebei, nou ja, sowieso WKE speelt nog steeds bij de amateurs, maar dat Emmen ook nog steeds amateur was. Dus dat waren wel mooie potjes. Even op het woonwagenkamp, hè? Even een kort rondje met een iets andere benadering. Als je nou kijkt wie het verdient om zich te handhaven. Wie zou het dan verdienen? Gert-Jan, je kijkt me nu aan. Wat is dat voor vraag? Nee, Emmen. Ja? Ja, op basis ben ik het helemaal mee eens. Op basis van de regio. Ja. Snap je wel, hè? Ja, ik vind dat Emmen... zijn trouw gebleven aan elkaar, hebben elkaar... Ze zijn bok gaan staan en uiteindelijk heeft dat zich uitbetaald in goede resultaten. Ze hebben ook erkend van we hebben in de zomer misschien wel de boel onderschat en hebben in de winterstop toch een paar spelers gehaald. Dus meestal pakt dat niet altijd even goed uit, maar bij Emmen heeft dat wel goed uitgepakt. Ze hebben absoluut kwaliteit voorin gekregen met Vrij en de Advic. En dat heeft ze over de streep getrokken. En ik moet de complimenten ook geven aan de voorzitter... Hè, die de trainer heeft laten zitten. Ja. En een prima nieuwe keeper, toch? En een goede keeper, ja. Dat was ook niet onverstandig. Ja, dus daar zijn jullie het alle drie wel over eens. Nou ja, hoort Emmen er wel in te blijven, vind ik. Want die hebben toch, als je ziet wat voor spelers daar lopen... de salarissen die ze daar betalen... Ja, daar zijn clubs ook wel jaloers op. Ik weet niet eens meer wie ik had ingevuld die het verdient. Kijk, eigenlijk zou ADO het verdienen... als je kijkt naar het beleid wat ze daar hebben gevoerd de afgelopen 2 jaar. Maar ik ken die club goed, dus die gun ik wel dat ze erin blijven. Nou ja. En de play-offs om handhaving en degradatie... dat zijn vaak bizarre duels... Ik kan me nog Go Ahead Eagles RKC herinneren. Wat een wedstrijd was dat. Ja. Wat was het, 5-4 of 4-3 geloof ik? Ergens in de, ja, het ging gewoon steeds heen en weer. Dan de laatste zes minuten. Dan RKC, en de laatste minuut. Totale gekke huis. Het was echt een bizar duel. Denken jullie dat dat weer zo'n kant op kan gaan? Bij deze play-offs? En blijft dan de Eredivisie-club gewoon in de Eredivisie? Of... Nou, ik denk dat een Eredivisie-club het heel moeilijk krijgt in de play-offs. Want er zijn een aantal ploegen in de Eerste Divisie die heel raar uit de hoek kunnen komen. Hè? NAC Breda of een De Graafschap, hè? Wat ook nog niet zeker is van promotie. Roda? Of Almere. Almere City, Roda. Ja, ja, dus alhoewel, ik vind Roda is niet klaar en als team niet. Maar de Almere heeft leuke wedstrijden laten zien, heeft goed voetbal gespeeld. Even zo als NAC. Dat heeft eigenlijk ook een elftal in een stadion in omstandigheid... waarin ze eigenlijk in de Eredivisie thuis horen. Dat zijn lastige potjes, hoor. Want die hebben eigenlijk als toetje dan de play-offs. En degene die dit jaar 16e wordt, ja, die moet nog, hè. Die voor lijfsbehoud. Ik heb Volendam zien spelen. Dat vond ik echt een goed voetballende ploeg. Ja, maar die zijn wel heel wisselvallig, hè? Ja, die zijn wel heel wisselvallig. Maar als de dag mee zit, of het zit een paar keer mee... dan hebben ze echt kwaliteiten. Dus... Ja. Ja, en Go Ahead. En er is geen thuisvoordeel, hè? Het is één wedstrijd. Ja. En Go Ahead is een heel stugge. Hij geeft weinig goals weg. Ja. Ik vind tijd voor een muziekje. Ja, heel kort aan. Enig idee waar we het over gaan hebben dan? Laat hem maar even staan, dat is wel lekker. Robben. Over Robben, ja. Maar ik dacht toch eerst aan Maradona. Ja, dat dacht ik al. Gert-Jan, dat is goed. Ik weet dat Robben het ook heeft gedaan, maar er is maar één echte man die het heeft gedaan natuurlijk. Dat blijft toch Diego. Ja, maar het is toch mooi dat Robben dan in de warming-up een beetje ermee speelt? Toch? Al maakt Robben een dansje, alles is mooi wat Robben doet nu. Ja. Heb je dit gezien, Gio? Heb je dit gezien? Ja, maar het is wel een verschil, hè. Of je dat nou doet op het kunstgras van Emmen of je doet het in Napoli, in die enorme betonbak. Ja. En dan vond ik dat van Maradona toch wel een stukje mooier, hoor. Ja, en die had ook zijn veters los. Robben ook dat nog, ja. Zag ik dan weer. Ja. Net op de details, hè? Ja. Maar het was wel mooi wat er gebeurde gisteren. Ja, dat was toch prachtig. Had het zelf ook door, hè, zei hij na afloop, Robben, van dat het gedraaid werd. Maar hij rommelt altijd met de bal, zei hij. Dus het was niet om te doen. Ja, en met die ballenjongen, of in ieder geval met dat jonge kind... waar hij op een gegeven moment roept van je bent links, hè? Terwijl die jongen inderdaad alleen maar met zijn linkspoot de bal terug trapte. Ja, dat zijn toch mooie dingetjes. Ja, heerlijk om die man weer bezig te zien, toch? Hij stond eindelijk weer in de basis, Martijn. En bij de collega's van ESPN was die in tranen. Heb je genoten van hem? Ja, klinkt raar als je geniet van tranen, maar... Nou, ik vond het leuk. Maar ik ben nou niet zo emotioneel dat ik dan meteen volschiet van... ja, Robben speelt weer en kijk hem eens... Nee, het is ook hartstikke leuk dat deze speler gewoon nog... hebben hard voor gewerkt om terug te kunnen komen. En ja, dat je dat toch kan opbrengen na al die jaren. Ja, dat vind ik vooral knap. Hè? Dat je niet zegt van ik hou ermee op en... Ja, nee, toch maar weer doorgaan en dan tegen Emmen op het kunstgras spelen en blij zijn. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Alleen ik herinner me toch vooral de Robben van het WK 2014 en zo. Ja, dat kunstgras was niet alleen het ding. Hij gaf ook nog eens 2 assists en waren de tranen. Maar hij straalde ook na afloop van oor tot oor. Ja, het zegt veel, denk ik. Het zegt veel over mijn eigen gemoedstand, toestand. En ik ben eigenlijk helemaal gelukkig en... Dit was voor mij tot nu toe de ultieme beloning voor het harde werken en het terug willen komen, de club willen helpen, alles bij elkaar. Was dit wel een hele mooie middag, maar wat je zegt. Het is met alle respect, want ik wens ze alle succes. Ik hoop dat ze erin blijven, maar het was inderdaad Emmen thuis of Emmen uit op een zondagmiddag, 11:15, leeg stadion. Er zijn wel eens betere, ik heb wel eens in mooiere omstandigheden gespeeld, maar... Ik heb desondanks ongelooflijk genoten, ja. Giel, volgens mij heb jij hem nog zien debuteren bij Groningen, of niet? Ja, dat klopt. Ik was dan met mijn dochter een van de weinige keren... dat ik gewoon een kaartje heb gekocht en in het stadion ben gaan zitten. Dus niet als journalist. En toen was hij 16, dacht ik. Ik kwam nog op de fiets daar naartoe. En toen speelden ze tegen Feyenoord, wonnen met 1-0. Hij maakte zelf geen goal, maar ik weet dat iedereen op de tribune om ons heen... het grondde gewoon van wat gebeurt hier? En wat is dit voor een jongen? Ik moet trouwens wel even iets rechtzetten. Er is een hele attente regisseur die mij dat in het oor fluistert. Die warming-up van Maradona. Was niet in Napoli, maar het was in Stuttgart. Ja, een beetje Stuttgart. Detail. Ja, bij deze recht gezet. Martijn, verrast hij jou nog, Robben? Ja, ik heb dat... Ja, nee. Nee, niet verrassend. Nee, ja, goed, je weet hoe goed hij kan voetballen, maar hij is een jaar gestopt geweest. En toch weer teruggekomen van die blessure. Dus ik vind het gewoon knap. Ik vind het gewoon knap. Maar ja. Niet meenemen naar het EK. En ik hoor dat hij een grote bijdrage, Gert-Jan, heeft gehad in de kleedkamer. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Als hij, behalve dat hij de wasfout en... ik bedoel eigenlijk meer speler technisch en team spirit, misschien zoiets. Nou, wat bekend is van Robin is zijn discipline om dingen te doen die goed is voor een topsporter. He, dus dat begint op het moment dat je op de club komt. De wijze waarop hij zich prepareert voor een training. En de wijze waarop hij voetbal beleeft. Hoe hij erover praat, hoe hij ermee bezig is. Ja, dat krijgen jonge jongens krijgen dat allemaal mee. En daarin is hij een goed voorbeeld. Een voorbeeldfunctie. Ja. En heeft hij een heel goeie... Met Tadis hoor je dat ook veel van, hè, van. Of het nou over voeding gaat. Over extra oefeningen voor de training doen. Na de training nog eens een keer weer krachthonk in. En dat soort dingen. En dan neemt hij jongens mee. Met zijn rijke ervaring. Bij Bundesliga hebben België natuurlijk gespeeld. En daarin is ook zijn ervaring meegedaan. En dat delen met die jonge jongens. Ja, die hangen aan zijn lippen. Ja, nu dat is het goud waard. Nu heeft hij het goed gedaan. En zijn we heel opportunistisch. En zeggen we van, hij moet er nog een seizoen vastplakken. En zelfs Oranje komt dan nog een keer voorbij. Hoe kijken jullie daar tegenaan, nee. Martijn? Nee, kijk, zijn laatste... Te opportunistisch misschien? Dat is te opportunistisch en ook een beetje romantisch. Kijk, zijn laatste interland was in oktober 2017 tegen Zweden. Ja, daarna is het bij Oranje natuurlijk van alles gebeurd. Er zijn nieuwe spelers gekomen, nieuwe bondscoach gekomen. Er is een andere hiërarchie ontstaan. En als je Robben meeneemt, ja, dan komt natuurlijk wel iemand binnen. Een dominante persoonlijkheid. Ik weet nog wel dat bij het Oranje waarin hij speelde, ook tijdens dat WK in Brazilië, ja, maniacaal, wat Gert-Jan net ook al zegt. De voorbereiding op een wedstrijd, dat begon op 2 uur als eerste in de kleedkamer. Als laatste op het veld. Die spelers werden natuurlijk ook af en toe wel eens gestoord van. Dat hij al die en al die bijkomende bijgeloof dingetjes ook nog eens erbij had en zo. Het was echt maniacaal. Ja, en nu heb je gewoon een andere hiërarchie. En ja, daar moet je Robben ook niet meer tussen zetten. Ook al zou hij 10 minuten in kunnen vallen of zo. Dat is gewoon geweest. En hoe kijk je dan de terugkeer van Ibrahimovic bij Zweden? Ja, dat moeten die Zweden weten. Ja, nee, oké, maar ik vraag jouw mening hoe jij dat kijkt. Dat had ik ook niet gedaan. Op een gegeven moment moet je toch ook verder als elftal. Er zijn andere verhoudingen. En ja, wat ik zeg, dit is ook een keer tijd van afscheid nemen. Maar ze kunnen wel onze geest spelen. Kijk, dat is wel, als je dat dan doet, dan kan het ook heel veel op. Maar denk je, Gert-Jan, dat Ibrahimovic dan... dat misschien juist een toegevoegde factor zou kunnen zijn? Dat kan natuurlijk ook zijn. En dat is juist denken van, we missen zo'n figuur binnen het team. Die moeten we hebben. Ze hebben hem in ieder geval weer in de armen gesloten. En hij speelt weer. En hij is belangrijk voor het team. Hoe zie je dat zelf dan? Had jij het gedaan? Als sportscoach zijnde? Ja. Nou, kijk, ik denk dat Ibrahim is natuurlijk iets ander verhaal is dan Robben. Want die heeft de afgelopen, na zijn kruisbandblessure, heeft hij weer gewoon alle wedstrijden gespeeld. En is ook belangrijk bij AC Milan met doelpunten en aanspeelpunten en noem maar op. Dus daar heb je ook een beter vergelijk als Robben, die nu 1 wedstrijd 2 assists heeft gegeven. Ja. En met vol plezier die wedstrijd heeft afgemaakt zonder daarbij problemen te hebben. En ik heb ook niet gehoord dat hij vandaag problemen had. Dus laten we hopen dat het inderdaad afgesloten is. Ja. Maar dat is wel een ander vergelijk. Het is ook een beetje de vraag welke keuze je als bondscoach hebt natuurlijk. Hè? Ik weet niet hoe rijk de keuze van de bondscoach van Zweden is daar in zijn voorhoede. Ja, beperkter. Hè? Ja. Zweden wonen minder mensen als in Nederland. Nou, dat is dus een waarheid als een koe. Goed, over die selecties gesproken. Ja, nog maar een maandje en dan gaan we dit oneindig horen. Of tenminste oneindig een maand lang. Dit is de tune van het EK voetbal, gemaakt door de Nederlandse DJ Martin Garrix. Robben dus niet, maar wie dan wel? Vrijdag maakt bondscoach Frank de Boer de voorselectie bekend. En we hebben jullie hadden het druk voorafgaand aan deze uitzending. Niet alleen de degradatiekandidaten, maar we hebben jullie ook gevraagd mee te denken met de bondscoach. En in elke linie een speler te kiezen die echt sowieso mee moet. Zullen we achterin beginnen, gewoon bij de keeper? Ja, lijkt me een goed idee. Gert-Jan en Martijn, jullie kwamen beide met? Ik kwam met Sillissen. Ja, ik ook. Oké, waarom? Nou ja, op dit moment denk ik de meest geschikte kandidaat. Als je kijkt naar zijn staat van dienst en hoe hij dit seizoen ook gekiept heeft. Ja, Gio biedt een beetje tegenwicht, want Gio kwam met deze keeper. Geweldige redding, Stekelenburg. Eigenlijk in de baan van het schot valt. Ja, Gio? Ja. Hoewel ik net van Gert-Jan hoorde dus dat de penalty niet goed werd genomen. Dus, hij was gewoon goed gestopt. Maar Stekelenburg, ik vind de manier waarop Stekelenburg nu in de goal staat bij Ajax en de rust die dit daar brengt, vind ik hem, zou ik hem als eerste kiezen. Maar ik ben geen insider, hè, pas op. Nou, Martijn, wat maakt Cillessen dan nu beter dan Stekelenburg? Nou, jonger, langer gespeeld. Stekelenburg speelt pas dit seizoen weer. En de rust die Stekelenburg inderdaad uitstraalt, vind ik dat Cillessen ook heeft. Dus... alleen vandaar. En ook toernooiervaring, hè? Stekelenburg heeft dat, maar Cillessen was er in 2014 ook gewoon bij. Dus. Ja, en Cillessen stopte toch ook een penalty, hè, onlangs? Wie? Cillessen stopte toch ook een penalty onlangs, of niet? Ja, dat was niet zijn specialiteit. Daar werd hij maar ze verloren uiteindelijk wel, maar volgens mij stopte hij wel een penalty. Ja, tegen Barcelona toen kwam die via de rebound. Ja, precies, die wedstrijd. Ja. Ja, als ook Gio nu al een beetje buigt naar het kamp Cillessen, dan is die kiepersplek wel... Blijf bij Stekelenburg, hoor. Ja, okay. door naar de verdediging. Gio, geblesseerd of niet, jij zou deze man altijd meenemen. Decent looking corner, Pickford didn't get it. Van Dijk did. Virgil van Dijk on debut. Ja, Virgil van Dijk, waarom moet hij sowieso mee, Gio? Ja, misschien wel de belangrijkste speler zo'n beetje voor het Nederlands elftal, als die fit is. Altijd meenemen. Het enige wat er moet gebeuren is wel dat hij natuurlijk wel speelklaar moet zijn. En als blijkt dat hij niet fit genoeg is. Kijk, wedstrijdritme missen, dat kan. Maar als je niet 100% fit bent, dan moet je hem sowieso niet selecteren. Gert-Jan, jij zei licht. Ja. Want? Omdat ik die onmisbaar vind in de verdediging. En Virgil van Dijk, die lijkt mij niet op tijd klaar. Kijk, een EK moet je top zijn. En dat kan hij nooit zijn door zijn blessure. En dan neem je hem mee voor de kleedkamer. En dat zou ik als Van Dijk niet doen. Want dan neem je een heel groot risico dat je toch ingezet wordt 10 minuten of zo. En met zo'n knie, dan moet je geen enkel risico nemen. Zijn carrière duurt nog lang genoeg en er komen straks toch weer een WK aan. Ja. Dus ik zou dat zelf ook als speler niet doen. Maar... Ja. Martijn? Nou, ik heb degene die ernaast gaat spelen, De Vrij. Ja, de licht of De Vrij, ik heb getwijfeld. Dus de beste verdediger van de serie, uitstekend seizoen. Al jaren in Italië. En je hebt hem nou nodig, omdat Van Dijk er niet is. Ja. Gaan we snel naar het middenveld. Jullie heren, Gert-Jan en Martijn, zitten lekker op één lijn namelijk. Frenkie de Jong. Oké. Frenkie de Jong, twee stemmen. Gio? Ja, voetballend absoluut Frenkie de Jong. Maar, kom ik weer, de manier waarop hij bij Ajax dit seizoen speelt... Davy Klaassen. Achter de spitsen. Ongelooflijk belangrijk kan hij worden. Hoewel die in het Nederlands elftal dat niet was, hè, die paar wedstrijden die we hebben gehad. Maar ik vind dat wel echt een enorm toegevoegde waarde dit seizoen. Klaassen, net zo'n zekerheidje als de Jong, Gert-Jan? Nee. Ik vraag me af of hij gaat spelen. Martijn? Ja, ook. Ik vraag het me ook af. Ik denk wel dat hij erbij zit. En Gio heeft natuurlijk wel gelijk dat hij een uitstekende terugkeer heeft bij Ajax. Dat is wel in Nederland, hè? Mogen we nog één iemand toevoegen op het middenveld? Koopmeiners! Oh! Teun Koopmeiners met een wereldgoal. Ja, is hij klaar voor dit werk, Gert-Jan? Nee. Oké. Nog niet. Nog niet. Nee, Martijn? Die gaat gewoon met Jong Oranje mee. Nou, Gio? Ja, ik denk ook Jong Oranje. Ja, dat had ik al. Oké. Ja. Zijn we er snel uit? Op één lijn komen ze inmiddels. Ja. Gaan we naar voren? Zeker. De aanvallers. Ook weinig discussie, denk ik. Wie zeg jij, Gert-Jan? Depay. Depay. Gio? Dan zeg ik Memphis. Dat wil hij zelf toch zo graag. Ja. Waarom kies jij dan voor Memphis en de andere voor Depay? Omdat hij het zelf zo graag wil. Ja, het is onomstreden natuurlijk. Niemand noemt deze man. Toch is hij al vaak besproken omdat hij dit seizoen al 20 keer scoorde in de Bundesliga. And it is the dependable Dutchman. Ja. Meenemen, thuis laten, Gert-Jan? Nee, ik vind dat je mee moet nemen. Zelfs nu je 26 man mag meenemen, dan moet hij er zeker bij. Ik had zelfs 22, vond ik dat hij erbij moet. Ja, die kan je niet negeren. Als je het zo goed doet in de Bundesliga, heb jij hem dan nog gehad of niet? Nee, ik heb niet meer nog gehad. Nee, maar dat is fenomenaal. Nou, tot nu toe gaat het best goed, dat negeren, toch? Ja. Van Wout Weghorst. Ja, dat gaat heel goed. Maar... Wat is het dan? Wat is het dan dat we hem niet... Ja. Dat ik weet het niet. Dat zal misschien ook te maken hebben met houding... of hoe je in een groep ligt. Of Luc de Jong, die al een paar keer als pinchhitter goede dingen heeft gedaan. Maar ja, dit kan niet anders. En volgens mij heeft de bondscoach het ook gewoon gezegd bij ESPN... dat hij meegaat. Ja. Gio, ben je voorstander, Wout Weghorst? Ik ben voorstander van Wout Weghorst, maar ook Luc de Jong moet natuurlijk gewoon mee. En dan maar kijken wie er echt als supersub eventueel kan worden ingebracht. Hè? Als nodig is. Ja. Hij weigert een vaccin te nemen. Zou dat nog een rol kunnen spelen? Als hij maar getest wordt dan. Ja. Ja, ik weet niet. Ja. Maar is het een persoonlijkheid die, ja, hoe zeg ik dat, ingewikkeld is? Het is wel, ik heb hem wel leren kennen als ook maniakaal, echt maniakaal. Helemaal alles puur voor het voetbal, extra trainen, voeding. Je kan het zo gek niet verzinnen of hij doet het. En wat dat betreft was hij vroeger niet zo, maar heeft hij echt een enorme switch in zijn hoofd gemaakt. En ja, daar komt ook blijkbaar dan wat jij zegt, van niet vaccineren of dat soort dingen, zullen er ook misschien wel bij horen. Maar hij is wel echt wel maniakaal. En is dat lastig, Gert-Jan, een maniakale speler in je team? Kort nog even. Ploeg? Nee, maar dat heeft hij al van jongs af aan. Want zijn vader, het was die 14, 15, die zei tegen mij, hij zei, mijn zoon is een goede spits, die moet je ophalen. Was ik trainer bij Heracles. Hij is later alsnog bij Heracles terechtgekomen. Ja. Maar toen dat hij was, het nu nog net niet goed genoeg. Maar hij heeft wel heel veel energie ingestoken. Ja. En dat is op een goede manier. En volgens mij, als je er heel veel energie in steekt en zo tekeer gaat als hij, dan ben je voor elke groep volgens mij een aanwinst. Mooie laatste woorden, zeg, zijn dit. Dank jullie wel. Gert-Jan Verbeek, Martijn Krammerdam van Voetbal International en NOS-collega Gio Lippens. Niet dat we niet verder door willen praten, maar tijd tikt door en is op een gegeven moment ook voor ons op. Gio, luister nog even mee naar onze laatste man natuurlijk. De laatste man. Ja, want ook Diederik heeft vanmiddag naar de Giro gekeken. Ja, vandaag won Taco van der Hoorn de derde etappe in de Giro. Van der Hoorn komt uit Rotterdam. En we gaan even luisteren hoe ze bij Radio Rijnmond terugblikten op de overwinning van hun stadgenoot Taco van der Hoorn. Nou, we gaan terugblikken op de derde etappe van de Giro d'Italia. En het was, ja, wat moet je ervan zeggen? Het was zo'n etappe zoals je die al vaker hebt in de eerste week van een grote ronde. Dan komt er een koproepie. Die mogen dan een stukje in beeld rijden. Ze krijgen 1 minuut, ze krijgen 2 minuten, ze krijgen 5 minuten. En je weet al wat er gaat gebeuren. Op 9 kilometer van de finish blijft dan Taco van der Hoorn over. Die dan na een bloedstollende achtervolging de etappe op zijn naam schrijft met een indrukwekkende solo. Ja, als je daar niet van houdt, dan moet je geen wielrennen kijken. Dit is nu eenmaal hoe het werkt. En misschien moeten we er ook niet te cynisch over lopen doen met z'n allen. Hij heeft het gewoon netjes gedaan, klaar. Goed zo, dankjewel Diederik. Zo meteen met het oog van morgen. Chris Keijne presenteert dat. Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Hoe groot was de invloed van de NAM op de overheden in het noorden van het land? Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Wat ik hier zie gebeuren in dit dossier is met geen pen te beschrijven. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Opnieuw confrontaties in Jeruzalem. Er zijn raketten afgevuurd, de spanningen houden aan. Sport. Het woord wedstrijd, daar zit ook het woord strijd in. Nou, dat ontbrak volledig. Vragen. Heeft hij daar een punt eigenlijk? En doorvragen. Wat hebt u daarvan gemerkt? Elke werkdag van 6:30 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Kies bij mobiel.nl voor extra korting op je abonnement tijdens de Vodafone Runners. Betaal bovendien tijdelijk geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal €35.000 heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. NPO Radio 1. Het is